Radio 1. Het NOS-journaal. Bij gevechten aan de rand van de luchthaven van Kabul is volgens het Duitse leger een Afghaanse beveiliger om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Er brak een vuurgevecht uit tussen onbekende aanvallers en Afghaanse beveiligers en Duitse en Amerikaanse militairen. In Lelystad is afgelopen nacht rond 3:30 een explosief afgegaan bij een Poolse supermarkt. Een getuige zag daarna iemand wegrennen. Er was een kleine brand na de ontploffing. Er zit een gat in een deur en er hangen plafondplaten los. Maar de schade lijkt volgens Omroep Flevoland mee te vallen. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland neemt snel toe door een uitbraak van de Delta-variant van het virus. Het aantal infecties is met 35 toegenomen tot 107. In het land geldt sinds vorige week een strenge lockdown. Die werd ingesteld na één besmetting. Dat was de eerste in maanden tijd. Terwijl de scholen in het noorden van het land weer beginnen, is de ventilatie in veel gebouwen nog niet in orde. Het vakbond CNV Onderwijs zegt in het AD dat de ventilatie in veel gebouwen verouderd is. En daardoor kunnen er vaak alleen maar ramen en deuren opengezet worden. Het weer blijft droog vandaag met flinke zonnige perioden door 20 tot 23 graden. De komende dagen ook geregeld zon bij een graad of 21. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. Ja, de scholen in de regio Noord zijn dus weer begonnen. En niet iedereen heeft daar een goed gevoel bij, gezien de coronarisico's. Spraakmaker vanochtend is de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg. Goedemorgen, Dave. Goedemorgen. Met jou praat ik na 10:30 over de rol van het schoolplein. Daar kan namelijk nog veel meer gebeuren dan alleen een potje voetballen, vind jij. Hoe kijk jij tegen de opening van die scholen aan vanochtend? Stel je voor dat we over een paar weken weer stijgende cijfers zien. Want dat zijn een beetje de zorgen, toch, hè? Nou, ik wil vooral kijken dat die kinderen eindelijk weer naar school kunnen. Ja. Dat we weer samen kunnen spelen na 6 weken, lange weken vakantie. Dus dat tijd dat je weer lekker naar school kunt gaan, naar vriendjes kunt maken, kunt leren, kunt ontdekken. Ja. En corona hoort er ook bij, maar even eerst de kinderen voorop stellen. Ja, het spelende kind moet weer even vooraan staan. Exact. Voorop. Bart Wijnalds is alvast hier voor het Media Forum, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen. Trotse vader van 2 spelende kinderen. Ja, precies. Die ook weer naar school mogen, want jij bent regio Noord, toch? Ja, klopt. Mijn dochter is vanmorgen om 8:15 op haar fietsje gestapt naar de basisschool. En mijn zoon gaat morgen voor het eerst naar de middelbare school. Ja. Oké. Dus dat. En hij heeft één vaccinatie nu gehad van de 2. Ja. Ik vind het wel ingewikkeld, hoor. Ja? Ja, het is, bedoel, je hebt helemaal gelijk dat het ongelooflijk belangrijk is dat die jonge mensen elkaar weer zien en met elkaar optrekken. Maar ik maak me ook wel zorgen. Je hebt toch vorig jaar gezien, toen de scholen begonnen, dat het aantal besmettingen dan weer stijgt. Ja. En uiteindelijk hoop je toch dat, laten we zeggen, zoveel mogelijk kinderen gevaccineerd zullen zijn, zo snel mogelijk. Maar zit de zorg bij jou ook bij de lagere school, waar die ene dus heen gaat? Ja, nou ja, kijk, toevallig is de school van mijn dochter een school waar goed gecontroleerd wordt op. Bedoel, als de GGD belt, dan wordt een klas in quarantaine geplaatst. En er zijn 2 uitbraakjes geweest vorig jaar en daar is heel goed op gereageerd. Dus ik denk wel van ja, binnen de mogelijkheden doen ze het hartstikke goed. Maar het is wel. Het zijn natuurlijk allemaal kinderen onder de 12. Dus die zijn per definitie nog niet gevaccineerd. Nee. En ze dragen dat toch makkelijk over, die Delta-variant. Dus alleen ze worden zelf dan weer wat minder ziek. Maar goed, het blijft een afweging natuurlijk. Hè? Ja, toch? Ingewikkelde afweging. Ja. In Stand.nl gaat het over het gedrag van voetbalsupporters van het afgelopen weekend. Demissionair minister Hugo de Jonge had ze nog zo gewaarschuwd vrijdag. Op je kont zitten en rustig aan. Nou, dat is niet gelukt. Zo bleek in ieder geval uit de beelden. Moet de minister nu extra maatregelen nemen? Dat is de vraag. Vandaar de stelling. Minister de Jonge moet ingrijpen zodat de coronamaatregelen in voetbalstadions wel worden nageleefd. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Toch weer juichende voetbalfans bovenop elkaar na een doelpunt. Volgens de regels zouden ze op hun stoel moeten blijven zitten, geplaceerd. Maar daar hebben ze in al hun enthousiasme lak aan. Nee, dat is heel lastig als je een doelpunt voorbij ziet komen. Dan komt dat doelpunt, ja, dan is het niet meer te houden. Ondanks de waarschuwing van minister De Jong afgelopen vrijdag. Want van hem moet iedereen op zijn kont blijven zitten. En gepasseerd is eigenlijk een mooi woord voor gewoon op je kont zitten. Als de voetbalfans niet netjes op hun stoelen blijven zitten, dan worden mogelijk de maatregelen voor de stadions weer aangescherpt. Als er aanleiding is om toch met elkaar regels weer aan te scherpen, dan zullen we dat doen. De clubs hebben met de KNVB afgesproken de regels aan te scherpen. Alleen wij moeten even de tijd krijgen om het in te regelen. We hebben het vorig jaar aan het begin van de competitie ook gedaan. En toen is het perfect verlopen. Ja, afgelopen vrijdag dus waarschuwde Hugo de Jonge de voetbalfans om dit weekend met je kont op een stoel te zitten in de voetbalstadions. Maar ja, goed, wie de beelden dus heeft gezien het afgelopen voetbalweekend kan met eigen ogen zien dat veel fans zich daar weinig van aantrokken van die woorden van de Jonge, die ook zei dat het niet aan de coronaregels houden in stadions een reden kan zijn om de maatregelen aan te scherpen. Vandaar ook de stelling vanochtend: Hugo de Jonge moet ingrijpen zodat de coronamaatregelen in voetbalstadions wel worden nageleefd. Ik kijk even naar de spraakmaker van dienst van vanochtend, Dave Ensberg, de directeur van de stichting Jantje Beton. En voetballiefhebber. Ik ben eigenlijk ziet. Ja, een hart en nieren. Zo ben ik geboren en zo zal ik sterven ook. Ja, dan had je een leuke dag gisteren. Ja, het was iets minder mooi in Enschede gisteren. Ja, ja, zeker. Maar en heb je al een wedstrijd bezocht? Ja, ik ben als bij de openingswedstrijd in de Arena. Ajax tegen NEC. Oh ja, Ajax-NEC. En hoe werd het toen? Toen keek je een beetje om je heen. En wat zag je toen? Heel ongemakkelijk gevoel, want ik zat in één keer met 37.500 mensen in een stadion. En dat was voor mij de eerste keer sinds eigenlijk de start van de coronamaatregel dat ik weer met zoveel mensen in aanraking kwam. Ja. En er waren 5 momenten, geloof ik, hè, om te blijven zitten. Er zijn 5 doelpunten daarna de eerste helft. Naast trouwens, er waren meer momenten, want we hadden nog afscheid van Lasse Schöne. We hebben vieren dat we überhaupt bij elkaar zijn, onze liederen zingen. Kijk, iedereen die denkt dat je bij voetbal alles kunt reguleren als een theater, ja, die is natuurlijk hartstikke naïef. De alcohol vloeit rijkelijk in zo'n stadion. De mensen zijn met elkaar saamhorig en niet alleen een feestje aan het vieren, maar hun club, wat in hun hart en nieren zit, soms ook getatoeëerd op hun lichaam, dat is voor hen alles. En als je dan zegt, ja, blijf netjes op je stoel zitten, dat kan niet. Die mensen zitten daar vol emotie, die houden van een club, die zitten daar vol passie. Vaders met zonen, moeders met dochters, vaders met dochters, alles zit door elkaar en ze genieten van hun club. Ja. En dat is een feest. Maar je zegt, ik had er een beetje ongemakkelijk gevoel bij. Je wist van tevoren ook, ik ga daar niet in eentje zitten, toch? Nee, mijn naïeve verwachting was dat er meer afstand zou zijn tussen de plekken. Ja, ja. Maar wat ik zag is dat 1 vak was afgesloten en dat er dus iedereen naast elkaar zat op zo'n vol tribune. En ik zat naast mijn buurman en ik denk, ja, dit is op een moment, ja, 25 centimeter afstand of zo met elkaar te praten. En ik heb af en toe ook wel eens wat speeksel gevoeld in mijn gezicht. Hè? Dus iemand met iemand consumptie praat, zeker als ook een derde biertje naar binnen gaat. Ja, ja, dat is wel wat je meemaakt. Ja, en dat voelt toch een beetje gek. Goed, ja. Minister De Jonge moet ingrijpen zodat de coronamaatregelen in voetbalstadions wel worden nageleefd. Is dat dan de consequentie, Bart Wijnalds? Nou ja, als je de conclusie trekt op basis van de, laten we zeggen, eerder wat naïeve verruiming, dat niet realistisch is, dan zit er weinig anders op. Ja. Ja. Het is echt gewoon zwaar kloten voor de supporters. Want dat betekent natuurlijk dat je eigenlijk nog maar, ja, wat kun je dan, 2000 mensen in zo'n stadion of zo. Met van die grote, inderdaad allemaal lege stoelen om elke supporter heen en zo. Maar is dat zo? Want het besmettingsgevaar schijnt beperkt te zijn. Nou, dat lijkt me niet. Ik begrijp dat er gewoon echt onderzoek gedaan is, ook door de GGD na afloop van de eerste competitieronde. Dat dan eigenlijk is gezegd van, er zijn weinig nieuwe besmettingen geweest in het stadion. Ja, dat is opvallend, hè? In tegenstelling trouwens tot tot de EK halve finale en finale, ja, waar duizenden besmettingen waren. Dus ja, ik weet niet. En de festivals in Nederland, en over die festivals gesproken, dat heeft natuurlijk ook wel echt wel scheve gezichten, levert dat op. Hè? Die toestanden in de voetbalstadions en de evenementenbranche. Mag maar niet beginnen. Dat is ook wel lastig uit te leggen, toch? Niet uit te leggen. Ja, nee. Ingewikkeld. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen inmiddels binnen, ook via Twitter en Facebook komen reacties. Leni die belde en die zegt, gooi die voetbalstadions helemaal dicht. Die lui houden zich er toch niet aan. Nou, dat is helder. Meneer Guitjens die schrijft, beter zou het zijn om gewoon consequent beleid te voeren. Dus alle evenementen hetzelfde behandelen. De lobby en de maatschappelijke druk van het voetbal is denk ik groter dan die van de andere evenementen. Dat er met 2 maten gemeten wordt is wel heel erg duidelijk. Anders is het niet te verklaren. René Jansen die reageert via Facebook. Nee, niet ingrijpen. Gewoon afwachten of er eventueel besmettingen volgen. We houden het in de gaten. We gaan naar de bellers en dan beginnen wij bij Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging van Sparta. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de wedstrijd tegen Heracles 1-1. Goed, los van de uitslag. Hoe ging het verder? Excuses alvast voor mijn stem, want die is behoorlijk schor. Oh. En dat is, ja. Dat is na bijna wel... anderhalf jaar tijd toch weer heel erg wennen in alle opzichten. Precies, wel in je elleboog geschreeuwd, hoop ik, hè? Absoluut. Oké, okay. Ja, dat is goed. Ja. Maar hebben zich een beetje aan de regels gehouden in het stadion? Zijn ze op hun stoel blijven zitten of op hun kont, zoals Hugo de Jonge het formuleerde? Nou, als ik zo om me heen keek in het vak waar ik me begeef... tussen de sfeersupporters, is dat niet aan de orde geweest. De meeste mensen blijven wel zitten, überhaupt al tijdens de wedstrijd. Ja. Behalve natuurlijk tijdens de traditionele Sparta-mars. Want die hoor je uit volle borst staand mee te zingen. en voor de rest... Ja, ik denk dat het ook rauw op het dak viel bij een menig supporter. Dat het niet in een persconferentie werd gemeld, maar even tussen neus en lippen door... door de minister Hugo de Jonge tijdens een vraaggesprek. Dus ja, en dan moet je nog heel snel schakelen. Het was natuurlijk op de dag al eigenlijk van deze speeldag, de vrijdag. Mm-hmm. Dus ja, om dan nog in alle el dingen te kunnen regelen... is dan Je kunt wel zeggen, we zijn er nog even alert op gemaakt door de minister, toch? Om daar nou een hele persconferentie voor in het leven te roepen. Nee, daar heb je helemaal gelijk in, hoor. Absoluut. Maar het is ook wel heel erg naïef om te denken dat de supporters echt op hun stoel blijven zitten. Daarom ben ik het ook zeker met de eerste spreker in de studio eens. Dat het is je natuurlijke habitat. Je bent altijd gewend om uit je dak te gaan, als het ware. En dat kun je wel enigszins beteugelen. Mm-hmm. Maar zeker ook na bijna anderhalf jaar moet de geest ook echt uit de fles. Dat merk je aan alles en iedereen. Iedereen is een opste staat van opwinding. Ja, je kunt het eigenlijk niet verwachten van mensen dat ze zich nog langer inhouden. Nou, feitelijk niet. Nee. Voetbal is echt emotie. Je zag het ook bijvoorbeeld bij Twente Ajax, vlak voor tijd de gelijkmaker. Ja, ga dan maar heel bedeesd op je stoel applaudisseren voor een fantastische goal. Dat is niet te doen. Oké, maar wat is het signaal of de boodschap die jij afgeeft als voorzitter van de supportersvereniging? Ik bedoel, je kent twee kanten van het verhaal dus. Hè? Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar je weet ook dat het eigenlijk niet te doen is, zoals je net zegt. Nee, dat klopt ook. Het is een heel dubbel gevoel. En je hebt met heel veel dingen te maken. Allereerst moest ik zelf ook wennen om, net zoals in de arena... op het kasteel met ineens 7000 man te zijn voor het eerst in zo'n lange tijd. Het was heel surrealistisch. Dus daar moet je allereerst al aan wennen. Proberen toch een klein beetje afstand te houden. Alhoewel er toch ook gezegd werd na de coronacheck in het stadion... dan vervallen in principe dat soort regels. Mm-hmm. Kijk, je probeert natuurlijk wel deze en gene uit elkaar te houden. Maar om maar een voorbeeld te geven, op onze fanatieke tribune... zijn alle seizoenkaarten uitverkocht. Yeah. Dus dat betekent dat al die mensen recht hadden om naar de wedstrijd toe te gaan. Die zou je dan eventueel nog op een andere tribune kunnen zetten... Yeah. Dat zou dan nog een tussenmaatregel zijn. Maar zoals ik net in de studio ook al hoorde... met ongeveer 2000 man in het stadion... dat is nu natuurlijk niet de regel. Nu heb je 2/3 van het stadion dat je mag vullen. Ja. Ja, en dan is het onmogelijk om iedereen te placeren, zoals het zo mooi heet. Ja, placeren, hè? Dat is het codewoord, geloof ik. Ja. Want een aantal clubs hadden vakken gewoon gesloten. Dat is natuurlijk ook niet handig, hè? Want dan, om de beleving een beetje levend te houden... denk ik van, wat is nou eigenlijk de bedoeling, toch? Dat je een beetje spreidt. Dan gaat het eigenlijk puur om de aantallen. Ja. Wat je ook zag in de Europacup-wedstrijden van bijvoorbeeld Feyenoord... dat je hele parterre vakken dicht waren en de rest zat allemaal op elkaar. Ja, dan heb je niet helemaal begrepen. Kijk, als je die mogelijkheid hebt, dan ben ik ook voor spreiden in eerste instantie. Ja. Absoluut, als die mogelijkheid er is. Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging van Sparta. Bedankt. Graag gedaan. En veel sterkte dit seizoen, verder dan ook nog. Peter Struis, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Vindt u dat er maatregelen moeten worden genomen, dat het zo echt niet langer kan? Ja, uiteraard. Natuurlijk, als we dat gisteren weer zagen bij verschillende wedstrijden... dan denk ik dat meneer De Jonge meteen vandaag forse maatregelen moet gaan nemen. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Nou, ik denk gewoon de stadions weer gesloten. Hm. Geen publiek? Nee, geen publiek. Nee. Dat gaat helpen, ja, inderdaad. Maar we zijn inmiddels wel wat verder, toch? Je mag alleen naar binnen als je een coronabewijs, als je die kunt laten zien. Dus dat je negatief getest bent. Of dat je net hersteld bent van corona. Dus in die zin, en de cijfers, voor zover we tot nu toe weten... naar aanleiding van die wedstrijden, die besmettingscijfers... in ieder geval deze competitie, zijn nog niet heel erg alarmerend. Nee, maar wanneer mensen niet de plaatsen kan geven waardoor er spreiding in het stadion kan komen, dan vind ik dat ze, als ze die maatregelen niet kunnen nemen, dan vind ik dat de clubs het aan zichzelf te wijten hebben, ja, dat de supporters weg moeten blijven. Ja. Ik zag afgelopen zaterdag een wedstrijd in Spanje, waar in een gigantisch stadion wel de mensen goed gefaseerd op de plaatsen waren neergezet. Ja. Dus daar was wel de ruimte in acht genomen. Maar hier kan dat niet. Hier sluiten ze gewoon een heel vak af. Ja, logisch dat dan alles bij elkaar klit. Ja. Wanneer supporters nog steeds blijven staan terwijl ze moeten zitten, dan houden de clubs zich ook niet. Het is toch makkelijk om even door de stadionspeaker te laten laten zeggen van mensen, neem uw plaatsen in, herhalen. En anders denk ik dat er maatregelen moeten komen. Nou, leuk dat je het zegt. En overigens vind ik ook dat meneer de Jonge, die ontzettend goed werk verricht, dat die onheus wordt bejegend wanneer er een stadion begint te roepen, Huug, rot op, of hou je kop, iets dergelijks. Ik wil even naar die stadionspeaker dan. Want je geeft zelf even de voorzet nu om in voetbaltermen te blijven. Peter Struijs, dank je wel voor je reactie. Ik ga naar Andries Ophoff, stadionspeaker van SC Heerenveen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ligt een schone taak, hè, voor jullie, stadionspeakers. Hoe vaak heb jij moeten oproepen afgelopen zaterdag om toch vooral afstand te houden en op je kont te blijven zitten? Ja, ik denk een keer of 4, 5 dat ik dat geroepen heb. En ik heb dat zelfs voor een speciaal, voor één vak nog een aantal keren gedaan. En ik moet zeggen dat het merendeel van het stadion zich daar gewoon aan houdt. En ik heb niet heel veel mensen zien lopen of heel dicht bij elkaar zien kruipen. Ja, er is één plek en dat is de staattribune. Daar staan de fanatieke supporters. Ja. Ja, die staan dicht op elkaar. Dat was zo. En dat kon, op dat moment kon niet zo snel daar nog wat voor geregeld worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik voor de rest van het stadion, er kunnen 26.500 mensen in, er zaten iets van 13.500 mensen, dat die wel ruimte kozen. En dat die daar wel gingen zitten. Ja, dat kan dan ook, hè? Want dan is het dus voor de helft gevuld zo'n beetje. Terwijl 2/3 is toegestaan. Want dat vroeg me nog af bij die stadionspeakers. Als je dan een oproep doet, is dat ook niet een beetje, eigenlijk tegen beter. Hè? Je bent formeel verplicht om dat te doen. Jongens, hou afstand, maar eigenlijk weet je ook, er is geen houden aan. Nou ja, je maakt er als stadionspeaker je eigen verhaal van. En je laat toch de mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Want wij willen natuurlijk wel graag dat het stadion gevuld blijft. Dat is voor de club goed, dat is voor de spelers goed, voor het voetbal. En dat kan misschien ook weer straks voor de evenementen. Want ja, ik snap hun discussie wel, hoor. Ik snap wel dat zij daar tegenaan kijken en zeggen, dit kan niet waar zijn. Mm-hmm. Maar je moet wel steeds benadrukken dat we graag willen dat die stadions gevuld blijven. Dat we met z'n allen daar wat aan moeten doen. En als jullie niet aan meewerken, dan is het de volgende keer weer dicht. Dan zit je weer thuis. En dat willen we ook niet. Nee, dus als stadionspeaker maak je daar eigenlijk een beetje je eigen verhaal van. Ja. En natuurlijk, ik ben ook erbij betrokken geweest destijds toen ik moest omroepen dat supporters niet mochten juichen. Nou, dat is natuurlijk helemaal, dat kan natuurlijk helemaal niet dat je dat zegt, want je wordt meteen uitgefloten. Maar nu viel het echt wel mee. De mensen luisterden wel. En als je je eigen verhaal erbij maakt en zegt van, doe dat nou eventjes, ook voor de rest van het seizoen, dan wil mensen toch wel luisteren. Ja, dat zeg je er dan even bij van. Hè? Je schiet jezelf in de voeten of in de knieën, als je niet aan de regels houdt. Maar, ja, natuurlijk. Wel. Ja? Ja? Nee, nou, we hebben zo lang hebben we geen supporters gehad. Ik ben er zelf wel geweest, want je zit dan om te roepen tegen een lege tribune. En dat is helemaal niet leuk. Sterker nog, je moet echt wennen dat er zoveel mensen nog om je heen zitten weer. Maar je wilt toch niet, en je wilt toch graag dat de evenementen ook weer terugkomen. Je wilt toch graag dat die stadions gevuld blijven. Dus dan moet je daar maar aan meewerken hoe je erover denkt. Ja, je zult even mee moeten. Ja. Wie bepaalt eigenlijk wanneer jij zo'n oproep doet? Wie regisseert jou? Ja, dat is de veiligheidscoördinator die in het stadion zit. En die kijkt dan met je mee. En natuurlijk, de clubs hebben onderling samen met de KNVB afspraken gemaakt. Ja. Ook de gemeente daarbij is betrokken geweest, de gemeente Heerenveen. En dan krijg je uiteindelijk het signaal van, roep het alsjeblieft nog even een keertje om. Want wij vinden dat er misschien wat te veel gelopen wordt. Dat men te dicht bij elkaar zit. Nou ja, dat is het moment eventjes. En de afspraak was in deze ook om het continu te herhalen, zodat mensen zich daar ook van bewust zijn. Hè? Want je zit natuurlijk in een soort emotie en dan kijk je het voetbal en dan wil je het wel eens vergeten. En iedere keer als je het weer hoort, dan hoop je dat ze zich daaraan houden. Dus vanuit de club komt dan zelf het signaal van, roep het nog even om. Ja, precies. Ja. Want dat is best lastig. Hè? Als je het te vaak roept, dan is het op een gegeven moment ook, dus net als met mijn kinderen, als ik 35 keer tegen zeg niet doen, op een gegeven moment komt die boodschap echt niet meer over. Nee, dat precies. Ligt waarschijnlijk aan mijn boodschap dan, maar dat is weer wat anders. Ja. Nee, af en toe kies je een moment daarvoor. En dat kan bij een wissel zijn, maar dat kan ook op een moment zijn dat het even stil ligt. En daar kies je een moment even voor. Dan waarvan je denkt van, oh, nou is er misschien even aandacht. En laten we het alsjeblieft nog eventjes noemen. Mm-hmm. Goed, minister De Jonge zei voor het weekend, hè, dat er dus mogelijk maatregelen zouden worden getroffen als er geen verbetering komt. Nou, als je de beelden ziet afgelopen weekend, onder andere bij Feyenoord en bij Twente, dan kun je je vraagtekens daarbij zetten. Hè, of de boodschap is overgekomen. Wat zouden clubs anders kunnen doen? Ja, dat heeft toch te maken dan met de ruimte die je hebt. En ze zullen dan toch strenger op moeten treden richting hun eigen supporters. En zeggen van, we moeten afstand houden. En vakken waar veel supporters bij elkaar zitten. Ja, daar zal toch een schifting in moeten komen, denk ik dan. Dat is de enige oplossing. Als je het wil voorkomen dat mensen bij elkaar gaan zitten, dan moet je dat op die manier doen. En je zult moeten handhaven. En dat is het meest lastige, denk ik dan. Want ja. Die supporters die gaan erheen. Hè. Er zit heel veel emotie in. En dat is een best een lastige uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Maar staanvakken, ja, daar zal over nagedacht moeten worden. En vakken waar dan heel veel supporters, de fanatieke supporters bij elkaar zitten, ja. Die moeten echt in gesprek met de club dan, want anders dan gaat het mis. Ja. Kijk, ik heb dat in het Heerenveen stadion niet gezien. Want 1,5 meter, dat hoeft bijvoorbeeld niet. Dus dat je blijft zitten, dat moet je handhaven dus dan. Nou ja, precies. Ja, je zult daar iets mee moeten. En natuurlijk ga je wel eens staan. En dat gaat gebeuren. Hè. Bovendien, het is wel zo, de mensen die binnen zijn gekomen, die zijn aan allerlei kanten gecontroleerd. Ze zijn of gevaccineerd of hebben een bewijs of zijn getest. En het aantal besmettingen sinds de laatste keer, dat zei je zelf ook al in de uitzending, die was niet zo heel erg groot. Dus ik vind eigenlijk dat we daar ook wel rekening mee moeten houden. Wat is de uitkomst daarvan? Ja. En ongetwijfeld zal dat ook weer geëvalueerd worden. En ja, dan is het ook aan de clubs om te zeggen van, samen met de KNVB en de minister van, hoe kunnen we dat het beste oplossen? Maar zeg niet meteen van, het kan niet meer. Nee, goed, Andries Ophof, stadionspeaker van SC Heerenveen. Fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Jolanda Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Ahoy Rotterdam. Hè. Ja, ik kan me voorstellen dat je met een bepaalde blik naar de wedstrijd Feyenoord Go Ahead Eagles hebt gekeken. En dan vooral natuurlijk wat zich op de tribune afspeelde. Ja, misschien allereerst. Ik spreek hier eigenlijk namens de evenementenbranche, de alliantie van evenementenbouwers. Ja, waar overigens ook de KNVB onderdeel van is. Dat is denk ik ook goed te vermelden. Nou, ik ben het met de stelling zeer oneens. En dat klinkt misschien raar. Nee. Maar ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Ik denk in de eerste plaats, sport is emotie. De eerste spreker zei dat ook al. Voetbal is emotie, sport is emotie. Dus ik denk dat het van een soort naïviteit getuigt. We hebben ook al eens eerder klappers gehad in plaats van juichen en zo. Dat lijkt me een bepaalde naïviteit die niet bij voetbal en de sport past. Mm-hmm. Maar wat denk ik veel belangrijker is kijk, we nemen bepaalde maatregelen met een doel. En dat doel is om kwetsbaren te beschermen en de zorg te beschermen. En wat ik een heel goed teken vind, en wat wij allemaal een heel goed teken vinden, is dat we nu volgens mij een week of 5 al aan het voetballen zijn. Mm-hmm. En eigenlijk alle GGD's aangeven dat er geen grote uitbraken zijn. Ja. Dus dat lijkt me eigenlijk, dat is denk ik een heel belangrijk signaal en belangrijke uitkomst. En dat betekent dat er dus heel veel meer mogelijk is, ook voor al die andere branches. We hebben zaterdag als evenementenbranche in een heel aantal steden gedemonstreerd, 80.000 mensen in totaal. Mm-hmm. En er waren ook heel veel voetbalsupporters die ook van muziek houden en die eigenlijk ook zich laten horen en zeggen, als dit weer kan, dan kun je ook ongeplaceerd, want ja, niet iedereen blijft inderdaad geplaceerd op een stoel zitten. Ja. En dat gaat goed. En dat levert geen problemen op. Nou ja, goed. We hebben nog redelijk vers in het geheugen. De festivals. Hè. Ik denk aan dat Verknipt Festival in Utrecht. De ploegendienst in Breda. Ja. En daar zijn toen. Ja. Daar waren echt wel flinke corona-uitbraken. Nou, dat is interessant dat u dat zegt. Want bij dat festival, hè, dat was toen het eerste bericht. En daarna is men daar zo ingedoken. Mm-hmm. Sowieso werd er toen gewerkt op basis niet van de fieldlab-uitslagen, maar van eigen interpretatie met testen die 40 uur in plaats van 24 uur geldig waren. Inmiddels is dat teruggedraaid. Ja. Maar in die 40 uur zijn bijvoorbeeld bij het Verknipfestival heel veel mensen vooraf in een club geweest. Er zijn ook heel veel mensen die hebben eerst zogenaamde Jansen met Jansen prik gehaald. Letterlijk zijn echt duizenden mensen. Ja. En zijn daarna naar een club en naar het festival gegaan. Dus ja, er is wel wat veranderd in tweede instantie. Ja, precies. Ja, dus heel veel veranderd. Dus dat. En het buitenland laat het ook zien. Hè. En wat eigenlijk het belangrijkste is dat in België op basis van onze fieldlab-uitslagen, we hebben dat eerder gezegd de afgelopen dagen, is geconcludeerd dat festivals ongeplaceerd dus tot 75.000 mensen kunnen plaatsvinden. Ja. En in Nederland op basis van diezelfde Nederlandse uitslagen 750. Dus ja. Kortom, okay. Eigenlijk wat er gebeurt in die stadions is wat ons betreft heel goed nieuws. En er kan veel meer. En dus zo, ja, precies. Ja, je ziet het eigenlijk juist als een signaal van ga nou maar open. Maar goed, de voetbalwedstrijden zijn natuurlijk nog wel altijd buiten. Veel evenementen spelen zich toch wel gedeeltelijk binnen af. Ik denk aan tenten, maar ja. Ook aan zalen. Dat maakt misschien ook nog wel wat zeker. Uit. Zeker. Nou, ook daar hebben we onderzoek naar gedaan en bepaalde uitkomsten. Want wat betekent dat dan voor je ventilatie? En gelukkig de meeste gebouwen zijn gewoon moderne gebouwen met goede ventilatie waar je extra kunt ventileren. Aanbevelingen ook om tenten naar meerdere kanten open te doen, zodat daar genoeg ventilatie is in het dak, et cetera, et cetera. Dus ja, daar zijn heel veel oplossingen voor. Mm-hmm. En dat laten dus ook nogmaals die Field Lab uitkomsten zien. Ja, goed. Dus het is wat jullie betreft een signaal om om de boel los te gooien, maar dan helemaal eigenlijk. Ja, omdat er heel veel meer kan. Ja. Omdat we eigenlijk nogmaals zien, en de GGD's bevestigen dat er geen grote uitbraken zijn al die blije mensen in het stadion die elkaar om de hals vallen, wat bij sport gebeurt. Ja, maar goed, u zegt het is 5 weken aan de gang, maar de echte competitie is natuurlijk pas 2 weken nu bezig. Dus dan zouden we het nu zo'n beetje moeten gaan zien. Ja, maar er zijn nog vriendschappelijke wedstrijden geweest. Ja, er is al veel gevoetbald in die tussentijd in de stadions. Jolanda Jansen, hartelijk dank. Ga ik naar Saskia Geert. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent psycholoog, hè? Is het ook niet gewoon een onmogelijke opdracht voor iemand in een voetbalstadion? Want daar hebben we het over gehad. Hè? We zeggen de hele tijd, het is natuurlijk ook niet te houden. Je kunt dat niet van mensen verwachten. Valt het te voorkomen dat de emoties de overhand nemen en je de coronamaatregelen even vergeet? Ik ben het een beetje met mevrouw Jansen net eens. Of ik ben het eigenlijk heel erg met haar eens. Voetbal is emotie. Dus op het moment dat je daar dan in zit, kan je zo van goede wil zijn. Ga jezelf maar na. Hè? Je hebt vast wel eens goede voornemens gemaakt. Om die dan toch op het moment supreme een beetje om te buigen. Ik te denken, niet anders. Precies. Hè, of nou, net het voorbeeld wat je gaf met je kinderen, dat die niet luisteren dan. Je bent van goede wil en op het moment zelf lukt het dan dus toch vaak niet, inderdaad, in zo'n emotionele opleving. En dat komt dan ook omdat je jezelf toestemmingsgevende gedachten geeft, als het ware. Dat klinkt een beetje raar dat je jezelf gedachten geeft, maar zo zien we dat in de psychologie wel. En dan, je ziet je eigen situatie toch wat rooskleuriger. En dan denk je, ach, eindelijk zijn we weer hier. Of inderdaad, er zijn geen grote uitbraken geweest. Het valt allemaal wel mee. Of mij gaat het niet overkomen. Dus ik denk gewoon dat het heel lastig is om jezelf op dat moment dan in de hand te houden. Je gaat het eigenlijk in een flart van een seconde ga je het een beetje recht praten voor jezelf. Je gaat het in een flart van een seconde recht praten voor jezelf. Uitgenodigd ook door andere mensen die dat ook doen. Dus laten we wel wezen, zit jij als brave Sjaak op je stoel en om je heen wordt gedanst. Ja, dan denk je toch ook van, kom op, iedereen doet het, dus dan kan ik het ook. Dus je praat het voor jezelf al recht. En je krijgt rechtvaardiging uit je omgeving die het ook allemaal doen. Nou, dan moet je van goede huizen komen om te zeggen, nee, maar ik luister naar meneer de Jonge. Ja. Dus het zou weinig zin hebben als er wordt besloten om minder fans toe te laten in de stadions. Dat gaat allemaal eigenlijk niks uitmaken. Hoe strenger een regel, hoe vindingrijker mensen worden om eromheen te bewegen, denk ik. Okay. Dus ik denk dat dat weinig zin heeft, inderdaad. Dat gaat niet zoveel verschil maken. Hartelijk dank, Saskia Gerhards, psycholoog, voor deze korte toelichting. De stelling vanochtend is, minister De Jonge moet ingrijpen zodat de coronamaatregelen in voetbalstadions wel worden nageleefd. Even kijken, daar is 64% het mee eens. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Nice! Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Frida Kahlo y Diego Rivera. A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Karl-Johan de Zwart. Een ware columnistencarousel bij de Volkskrant. Sander Schimmelpennink en Frank Heijnen zijn nu ook op pagina 2 te lezen. En Schimmelpennink gaat er vandaag al meteen met gestrekt been in. Een verrijking of wordt het juist te druk op pagina 2 van de krant? En in hoeverre mag een krant advertenties plaatsen van organisaties die twijfels hebben bij het huidige coronabeleid? Daarover en nog veel meer praten we zometeen in het Mediaforum met spraakmaker en directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, Bart Wijnots, en nu ook aangeschoven journalist en interviewer Frank van der Linden. Goedemorgen, Frank. Hi. Nu is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Taliban eisen dat het Amerikaanse leger Afghanistan voor het eind van de maand verlaat. President Biden zei gisteren dat de deadline voor het vertrek van de troepen mogelijk wordt opgeschoven tot na 31 augustus. Een Taliban-woordvoerder zegt dat eind augustus de rode lijn is. Volgens hem zal het wantrouwen creëren en een reactie uitlokken als de bezetting wordt voortgezet. Morgen wordt het vertrek van de troepen besproken in een videoconferentie met de leiders van de G7. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Rond 3:30 hoorden omwonenden een harde knal. Een getuige zag daarna iemand wegrennen. Na de ontploffing brak een kleine brand uit. Een verslaggever van Omroep Flevoland is ter plaatse. De politie is net klaar met het onderzoek. De lint is aan weggehaald. En ja, je ziet dat de platen aan de zijkant naar beneden hangen. De deur is kapot. Dus ja, er is flink wat schade hier. In verschillende plaatsen zijn de afgelopen maanden aanslagen op Poolse supermarkten geweest. Het is onduidelijk of er een verband is tussen die eerdere aanslagen en die van afgelopen nacht. Het lukt de GGD steeds minder goed om te achterhalen waar coronabesmettingen vandaan komen. Afgelopen week werd volgens NRC maar bij minder dan 1 op de 3 besmettingen een mogelijke bron gevonden. In juni lukte dat nog in meer dan de helft van de gevallen. Een derde coronaprik van het Pfizer-vaccin verlaagt het risico op besmetting en ernstige ziekte aanzienlijk, blijkt uit onderzoek in Israël. Bij Israëliërs van 60 jaar en ouder was de bescherming vanaf 10 dagen na de derde dosis veel hoger dan na 2 doses. In het noorden van het land gaan de scholen weer beginnen. Er gelden nog wel coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter, mondkapjes en vrijwillige preventieve zelftests. Kinderen in het midden van het land hebben nog 1 week vakantie en kinderen in het zuiden van het land zijn nog 2 weken vrij. Op de Haringvlietbrug mag het verkeer vanaf vandaag niet harder dan 50... omdat platen op de brug dreigen los te trillen. De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Het verkeer wordt over smalle rijstroken geleid. Heel erg smal is het. En er stond ook een flitserrol. Ik had er wel regelmatig overheen moeten. Ja. Ik woon in Middelharnis, dus ja. Als je dan van dat eiland af moet, dan moet je een brug nemen in ieder geval. Wat moet, moet. Over 2 jaar wordt de Haringvlietbrug grondig gerenoveerd. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland neemt snel toe door een uitbraak van de Delta-variant van het virus. Het aantal infecties is met 35 toegenomen tot 107. In het land geldt sinds vorige week een strenge lockdown. Die werd ingesteld na 1 besmetting. Dat was de eerste in maanden tijd. De lockdown in Nieuw-Zeeland is nu verlengd. Het weer, het blijft droog vandaag met flinke zonnige perioden. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen ook geregeld zon bij een graad of 21. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Als ik een huis wil kopen of verkopen, waar let ik dan op? Kijk voor onafhankelijke informatie op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Er kwam dit weekend veel kritiek op NRC Handelsblad dat vorige week een advertentie van de stichting Artsen Covid Collectief plaatste. De titel van de advertentie: bescherm je kind met informatie. Maar klopt de informatie die dat collectief zelf brengt? En wat doet de veelheid aan columnisten met de herkenbaarheid van de Volkskrant? Vandaag vloog columnist Sander Schilmop en ik, die nu ook op pagina 2 staat, er in ieder geval al meteen stevig in. Dat bespreek ik zometeen met behalve spraakmaker en directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg, Wart Wijnalds, hoofdredacteur van Vrij Nederland en Frenk van der Linden, journalist en interviewer. Nou, we kijken eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Frenk, jouw mediamoment gaat over een documentaire die je gisteren zag. Vertel. Ja, in Haarlem, daar was te gast in de toneelschuur documentairemaker Ben van Lieshout. Hoogtijdagen heet zijn film, speelt in de regio Moermansk. Hè, oostelijk, noordoostelijk, voormalige Sovjet-Unie. Slow television. En ik zou graag een pleidooi willen houden voor slow television. Het was 90 minuten roestige stilstand. Ongelooflijk dat mensen door dat verdriet heen toch nog 's morgens aan het beschuitje zitten. Want ze zeiden ook, ja, de tijd is voorbij. Alles is op. Afgelopen, uit. Heerlijk. Ja, het was een feest om naar te kijken. Dat zei hij ook. Hij gaat iedere keer naar oorden waar eigenlijk het leven al is afgestorven. Maar ja, je kwam zondagmiddag. Ja, maar je kwam in. Het is de vervangende kerkdienst. Hè? Elke zondagochtend 11 uur. Er zit daar 80 man. Vroeger naar de dominee, nu naar het toneel. Kijken naar Moermansk, waar niks meer gebeurt. Maar ja, ik zou er echt wel serieus voor willen pleiten. Op primetime liefst. Kijk, waarom kan dat wel bij Canvas? Dat je daar s'avonds om 8:30 gewoon een uur hebt over een onderwerp waarvan je denkt, ja, het is ver weg is dan, maar wat mooi, wat mooi gemaakt en wat goed en wat diep. En zelfs nu van de zomer heel veel documentaires worden herhaald, denk ik ook wel eens, ja, dat mag op een mooie tijdstip. Hmm. Dat mag, denk je dat langer. Dat niet gebeurt momenteel? Ik denk dat het verschil is dat de Belgen niet die terreur hebben van de link tussen de kijkcijfers en het geld uit Brussel, zoals bij ons uit Den Haag komt. Bij ons moet je bewijzen in Den Haag. Kijk, dat is het percentage kijkcijfer dat we hebben op 1, 2 en 3. Daaraan is gekoppeld dat er jaarlijks zoveel miljoenen komen. En op het moment dat het te veel daalt, krijg je problemen met die partijen. Ja. Het is een pervers systeem eigenlijk. Ja, met hoofdletter. Maar Frenk, even in alle eerlijkheid. Ik kan me daar best iets bij voorstellen, hè, dat jij graag naar beelden kijkt van de omgeving van Boerman. Waar eigenlijk niks meer gebeurt. Gaan dagen maar blijven voelen. Ik weet niet of er nog 3 miljoen mensen daar zo over denken. Nee, maar daar is de publieke omroep ook helemaal niet voor 3 miljoen mensen. De publieke omroep is er voor, nee, overdreven gezegd, om ondanks de hoon en de desinteresse van het grote publiek toch uit te zenden. En daarom moet ook het oude systeem ophouden. Zoals Pieter Broertjes vorige week nog in 1-op-1 uitlegde. Alle verenigingen opheffen. Geen ledentoestand meer. Niks ongehoord Nederland. Niks zwart. Gewoon een BBC. Samenwerken. Productiehuizen worden kaart. NCRV enzovoort en zo verder. Ja, goed, die discussie laat ik heel even liggen. Ja, anders komen we echt niet meer toe aan de rest. Ja. Maar Dave Ensberg, directeur van Jantje Beton, heb jij ook behoefte aan meer slow television? Ja, sowieso meer rust in het leven. Even los van televisie. Oh, wacht even. Ja. Ook thuis. Nee. Nou, zeker een jong gezin. Nee, maar in algemene zin, we leven natuurlijk in een overhitte samenleving. Mm-hmm. Die ook nog veel gericht is op prestaties. Ja. We zien bij kinderen wat het doet met hen. Veel meer kinderen met depressieve gevoelens. Die soms zelfs al op jonge leeftijd, op basisschoolleeftijd, al burn-outs hebben. Ja, als we en alles kunnen verlangzamen. In de manier waarop we eten überhaupt. Hè, met fastfood tot en met de televisieconsumptie. Ja, ja. Lijkt ja. Me voor iedereen goed. Mm-hmm. En mij betreft kijken kinderen zo min mogelijk televisie. Maar dat even terzijde. Ja. Maar Frank, maakt het jou eigenlijk nog uit wat voor slow televisie? Want we hebben ook Omroep Max. Hè, met We zijn er bijna, om maar wat te zeggen. Toch? Ja, een beetje gekke vergelijking. Maar ook dat, ja, is, maar dat is... Daar kom ik ook heel erg tot rust bij. Ja. Nee, er zijn ook veel van dat soort guilty pleasures. Die ja. Ik heb Frits Bolkestein had de Febo kroket als guilty pleasure. En ik ook wel dit soort dingen. Nee, maar ik bedoel echt wel een documentairemaker die lange tijd ergens op is gaan zitten, dingen mm-hmm. heeft uitgevogeld, de tijd krijgt om dat te vertellen. Kijk, nu moet bijvoorbeeld alles na het 8 uur journaal moet per se in een format van 50 minuten. Want op dat en dat tijdstip begint ja. een ander, begrijp ik goed, heel belangrijk programma, Nieuwsuur en zo. Ja. Geen twijfel over dat dat goed is en noodzakelijk is. Maar dan moeten we het schema anders inrichten, zou ik zeggen. Okay. Als je alles stuk wordt geknepen door een format, is er iets mis met het format. Bart, voor jouw mediamoment gaan we terug naar Rusland ook weer. Waar dit weekend voor het gebouw van de geheime dienst FSB werd gedemonstreerd tegen het aan banden leggen van onafhankelijke media. Wat is daar aan de hand? Nou, een paar jaar geleden is er een verstrenging ingevoerd van een oude regel over foreign agents, waarbij ook de media tot foreign agent kunnen worden bestempeld. En nog recenter is er zelfs nog een verscherping weer toegepast, waardoor individuele journalisten voor een agent kunnen worden gemaakt. Ja. En überhaupt individuen zelfs. Dus je hoeft niet eens meer journalist te zijn. Dat is het gevolg als je door de Russische overheid voor een agent wordt gemaakt, is dat je bij elke publicatie die je doet, of het nou op sociale media is of in op je eigen website of in een krant, moet er een grote disclaimer staan dat jij een foreign agent bent. En dat is niet te vertrouwen dus. En als je niet aan bepaalde fiscale super strenge regels houdt, krijg je mega grote boetes. En dan heb je het echt over 500.000 of zo voor een individu. Met als direct gevolg dat eigenlijk alle onafhankelijke onderzoeksjournalistieke media de afgelopen maanden zijn gestopt. Ja. Die zijn eigenlijk allemaal monddood gemaakt door de Russische overheid. Of foreign agent. Wij zagen het, foreign agent, maar daarna stopt de publicatie vaak. Ja. Een voorbeeld was Dirk Sauer, die had een medium. Die zou je natuurlijk foreign agent kunnen noemen, omdat hij een Nederlander is, maar dat was niet de reden. Het was omdat hij kritische, onafhankelijke journalistiek mogelijk maakte als directeur van zijn bedrijf. Ja. Al die onafhankelijke onderzoeksjournalistieke media zijn gestopt. En daar werd dus afgelopen weekend tegen geprotesteerd, binnen de regels. Maar toen had de politie toch nog een soort van trucje gevonden, want ze stonden net iets te dicht bij elkaar, de journalisten, de protestant. Dus die zijn toen opgepakt. Ik vind het echt ongelooflijk kwalijk wat er aan de hand is. Ik ben er niet de enige, maar we moeten iets doen. En ik weet niet wat, maar het gaat dat niet is dan de uit. Vraag, toch? Wat moeten we hiermee? Amnesty moet in actie komen. Ik weet het niet. Als we het echt niet meer weten, moet Amnesty in actie komen. Dat is de oplossing. Dan maar. Maar goed, jij wil gewoon even de aandacht hierop vestigen. Ja, precies. Dat is toch het minste. Dat we moeten constateren dat hier echt de democratie, journalistiek is een cruciaal onderdeel van de democratie, kapot wordt gemaakt. Ja. Nou, ik zou zeggen, allemaal even naar de site van Press Unlimited. Ja. Ook een goede club die zich hier ontzettend mee bezighoudt. En eens zien of er een tientje per maand afkwam of zo. Weet je, dat zijn concrete dingen. Klein ook. Ja. Nou, dat kun je ook nog naar de Raad van Europa. Hè? Ik bedoel, Rusland is ook aangesloten bij de Raad van Europa. We hebben gezien bij Pieter Omtzigt dat het effect kan hebben in relatie tot Malta. Ja. Hij was lid van de Raad van Europa. Volgens mij moeten we ook daar de politici te oproepen. Hm. Mensenrechten bestrijd je niet alleen maar binnen de Europese Unie, maar ook in relatie tot Rusland via de Raad van Europa. Ja. Goed, de vraag is wat het bewerkstelligt, maar het is wel goed om daar in ieder geval alles aan te doen binnen je macht. Zeker. Ja. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat behelst de Volkskrant. Wie vanochtend die krant opensloeg, zag een opvallende verandering. Namelijk de belangrijkste column van de krant op pagina 2 heeft twee nieuwe auteurs, Sander Schimmelpennink en Frank Heijnen. Die vullen vanaf vandaag hun collega's Bert Wagendorp en Shaila Sitalsing aan. Frenk, een welkome aanvulling wat jou betreft. Ja, dat is natuurlijk een beetje ironisch. Hè? Een half jaar geleden heb ik hier ervoor gepleit dat of Sital Singh of Bert Wagendorp zou stoppen. Ja. Omdat ik het niet leuk vind om elke dag gelijk te krijgen. Je moet oneens zijn, ja, je moet natuurlijk. En er daardoor iets van leren. Ja, ik wil een opzodemieter krijgen, in mijn ballen geknepen worden, tot denken worden aangezet. Ja. En dat kan een beetje columnisten heel goed. Dus, ja, of iemand formuleert gewoon zo briljant wat jij al vindt, dan kan het ook heel prettig zijn. Dan mag het, dan mag het. Maar ik weet nog dat Pieter Klok, de hoofdredacteur van de NRC, van de Volkskrant, moet je mij horen, toen aan de lijn kwam, als ik het wel heb, om te zeggen dat dat natuurlijk helemaal geen goede gedachte was van een medewerker van de Volkskrant als ondergetekende. Mm-hmm. Kunnen we ons dat nog herinneren? En nu is alles anders. Ja. Wagendorp wil zelf stoppen, dat begrijp ik heel goed. Na duizenden columns, dat is de langzittende Volkskrant columnist. Ja, dus dat is, zeg maar, de afweging is niet jouw bezwaar van een tijdje geleden. En ik was Bert hartstikke graag, net als Sital Singh, laat dat duidelijk zijn. En dus ik vind alleen, ja, je moet niet de hele tijd van wij van WC1 adviseren WC1. Nou, nu is er dan Schimmelpennink en Heijnen. En ik vind het hartstikke fijn dat Schimmelpennink vaak dingen roept waarvan ik denk, waarom ben ik daar toch mee oneens? Mm-hmm. En ik vind het ook hartstikke fijn dat hij vandaag er hard tegen aanknalt. Maar het is wel een beetje een wonderlijke column. Waarom? Kijk, hij zegt dat de VVD moet breken met de stuitend platte elementen in de eigen gelederen. Ja, het rechtsconservatisme, hè? Ja. Nou, en met die strekking van die column ben ik het helemaal eens. En dan schrijft hij aan het begin, de eerste zin, dat Ad Lagos een weinig eloquente VVD'er is, die zich van allerlei laag taalgebruik bedient. Hij noemt zichzelf klassiek liberaal. Ja, maar daar moeten we geen voorbeeld aan nemen, schrijft Schimmelpennink, zou ik maar zeggen. Een beetje. Maar wat doet hij vervolgens? Kijk even mee. Hij verwijt zulke mensen stomzinnige platheid. Het is één kleinburgerlijk pak. Borrelaars als Hufnagel en Onno Hoes. Patatliberalen. Ze zijn zelden te betrappen op goede ideeën. Hardnekkige provincialen, nuttige idioten, vleesgeworden motregen, eendimensionaal denken, monsteren in eigen geledingen, dom rechts, stuitend plat, kleingeestige elementen. Tja. Kijk, als het klopt dat taalgebruik eigenlijk onbedoeld of bedoeld een zelfportret is, en je verwijt in de eerste zin iemand dat hij weinig eloquent is, dan ben je dan eigenlijk aan het doen. Met andere woorden, jij vindt het slecht, jij vindt het lelijk geschreven. Zo. Nou, ik vind dat je dan hetzelfde doet als je die meneer Lagos verwijt. Ja, ja. Dat je dan zelf stront gooit. Oké. Maar goed, daar ben je ook een. Ik bedoel, ja, dat is niet de taak van een politicus, zoals een klassiek liberaal, maar wel die van een columnist. Nee. Nee. Nee? Nee. Okay. Ik zou zeggen, een columnist wel inhoudelijk stront mag doen, maar dan moet je het een beetje eloquent doen. Dat is toch je vindt het gewoon niet eloquent genoeg. Ik bedoel, je kan bij een columnist, een neologisme is natuurlijk fantastisch. Ik moet altijd denken aan de voorganger van Bert Wagendorp, die boos wegging naar NRC, Jan Blokker. Over kereltje Pechtold en zo. Columnisten zijn taalvernieuwers. En Schimmelpennink is wel iemand die er af en toe een neologismetje doorheen fietst. Groen gras. Nee, dat is geen neologisme. Nee, pleonasme. Het is allemaal wel dik, weet je. Slagroom en mayonaise. Volgens mij is domrechts niet een woord wat hij heeft geënt. Gemunt. Maar wacht even, is dit gewoon een smaakkwestie, dit, waar we het hier over hebben? Nou, kijk. Inconsequent denken. Wat je graag wil, is dat die frivole taal dan gepaard gaat met een inderdaad een inhoudelijk interessante redenering. Waardoor je het liefst iets waar je het niet mee eens bent, want dan is het spannender. Zodat die pijl dubbel giftig wordt. Waardoor je inderdaad geholpen wordt om je eigen mening aan te scherpen. Of misschien zelfs aan te passen. En dat mis je dan. Nu ga ik het van de weeromstuit opnemen voor die patatliberalen. Omdat ik denk, maar nu overdoseer je. Ja, nu overdoseer je zo vreselijk dat het een gevalletje schiet in eigen voet wordt van de columnist. Ja, wat ik veel belangrijker vind. Even los van deze column dan, hè, van Sanderschim. Als we hem even wat breder proberen te trekken. Ja. Want er zijn nu dus, even kijken, 1, 2, 3. Drie columnisten op die pagina in een week. Drie keer Shaila Sital Singh en Frank Heijnen en Sander Schimmelpennink. En Bert Wagendorp dan natuurlijk nog op vrijdag. Dat zijn er vier dus. Ja. Dat maakt het niet overzichtelijker. Hoe belangrijk is het dat daar op die plek, op elke, net zoals een radioprogramma, altijd op dezelfde tijd is, dat je dezelfde stemmen hoort? Hoe belangrijk maar is ik het? Ik wil niet slijmen, maar ik ben blij dat jij er zo vaak zit. A, vind ik je een hele geweldige, plezierige... Nee, nu wordt het echt ongemakkelijk. Ik zeg niet om te... Ik vind je gewoon een hele plezierige presentator. Hm. En het is ook fijn om jou met grote frequentie, net als collega Plag, terug te horen komen. Dat worden huisvrienden. Daar raak je aan gewend. Die je soms haat, maar dat is nou juist zo fijn aan huisvrienden. Mag hoor. Dus ik zou zeggen, in dit geval, Schimmelpennik zit al zing. Schimmelpennik ziet al zing. Ja, dan heb je ook twee mensen uit verschillende kanten van het politieke spectrum. En dat is meer dan genoeg, lijkt me. Mm-hmm. Maar nu wordt het een beetje Quality Street trommel. Waarvan ik niet weet... Rommelig. Het is een beetje het op één van de Volkskrant dit. Ja, helaas wel, vind ik jammer. Hoe doe jij dat eigenlijk, Bart, bij Vrij Nederland? Less is more. Dus het liefst heb je inderdaad voor bij wijze van spreken... elke spannende gedachte een columnist die je helpt om verder te denken. Maar het moet de huisvrienden zijn. Het moeten mensen zijn die je elke maand, mm-hmm, in het geval van Vrij Nederland dan tegenkomt. En je moet ze ook kunnen overslaan. Dat moeten er dus ook. En ik denk dat wat een van de dingen is die je de afgelopen jaren hebt gezien binnen de dagbladen, is dat het aantal columnisten enorm gestegen is. Ja. Heeft dat te maken met dat een krant niet in de eerste plaats meer bedoeld is als nieuwsvoorziener, maar misschien ook wat meer is voor de, inderdaad, voor de sturing, voor de analyse? Ja, je zou dat kunnen zeggen. Het is natuurlijk wel echt veranderd. De positie van de krant is veel meer duiding geworden en achtergrond. En dus opinie. In die zin hebben de kranten de rol van de opiniebladen ook. Het was altijd al erg hoor, jongens. Het zijn er wel echt, zeker bij de Volkskrant, zijn er wel veel meer columnisten dan 10 jaar geleden. Ja, maar kijk, dit land is ten diepste een cancelcultuur. De opinie geniet in Nederland een hogere status dan het door researchers opgedolven feit. Als een journalist zich enorm heeft ingespannen en iets blootlegt, dan is het oké, leuk, volgende onderwerp. Maar meningen, ja nee, dat is hier een heel hoog goed. En dat heeft hele, hele diepe wortels. Ja. In het buitenland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, VS, heb je denk ik nog geen, gemiddeld nog geen 30% of 40% van het aantal columnisten dat wij hebben. En ze zitten er meestal 121 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, het grote verschil bij de Volkskrant, mijn idee, is juist dat er ook een verdienmodel achter zit. Ja, dus je ziet dat columns gewoon echt goed verkopen. Mm-hmm. Veel meer clickbaits opleveren voor je krant. Sinds de Volkskrant overgenomen is door de persgroep, of wat is het ook alweer, Belgische eigenaar. Dan zie je dat ik zie een ander profiel bij de Volkskrant ontstaan. En ik mis ook wel echt de diepgang. Ik mis ook sowieso, als je kijkt, de Volkskrant heeft ook nog steeds, bij de redactie heb je een aantal mensen zitten die trouw zweren aan Stichting de Volkskrant. Met een redactiestatuut waar echt een filosofie achter zit. Nee, bijna een soort Rooms. Sociaal roomde. De Rooms is er wel af voor. Het is gewoon maar er zitten een aantal mensen op de redactie die wel eens denkt van, hey, waartoe zijn we eigenlijk op aarde? Wat is ons profiel nou eigenlijk? Wat is ons onderscheidend vermogen ten opzichte van NRC of Trouw? Of welke andere krant die je zelf respectabel ook krant mag noemen? En ik mis bij de Volkskrant echt een profiel, mm-hmm, op dit moment. Het is voor alles wat. En het verkoopt waarschijnlijk als een tierenlier. Ik mis echt de diepgang, het verrassende element en ook het eigen onderscheidende verhaal. Je had natuurlijk een heel interessant hoofdredactioneel koppel tot voor kort. Philip Remarque, die nog correspondent was geweest voor de Telegraaf in, mm-hmm, Moskou. Ja. En ambities heeft gehad om hoofdredacteur te worden bij de NRC. Heeft hij ook in het verre verleden nooit een geheim van gemaakt. En die hing iets meer aan de rechterkant. En Pieter Klok, de adjunct, klassieke sociaaldemocraat. En die is nu hoofdredacteur. Maar toen zij dat met z'n tweeën deden, toen zag je dus dat de krant een algemenere krant werd. Omdat je die twee evenwichten had in de top. En dat droeg er ook aan bij dat de krant ontideologiseerde. En dat is voor een krant die het verleden heeft van de Volkskrant, een actiekrant eigenlijk, Blokker, die was een soort van mastodont op links. Ja, misschien niet per se het allerbeste dat een krant zo evenwichtig wordt. Ik lees ook, mm-hmm, graag natuurlijk een linkse ochtendkrant naast die ontzettend rechtse ochtendkrant. Maar dan mag dan wel op de twee, zoals we eerder hebben gezegd, en als tegenhanger van Sital Singh, een stevig rechtse columnist bij. Ja, precies. Ja. En rust en regelmaat graag. Dan ook een beetje reinheid. Reinheid. Ja, precies. Goed, kritiek op het NRC. De krant plaatste vorige week een advertentie van het artsen-covid-collectief, waarin wordt opgeroepen om je te laten informeren over vaccinaties. Nou, niks mis mee, zou je zeggen. Maar het artsen-covid-collectief is niet geheel onomstreden. Het blad Zorgvisie waarschuwde eerder al dat in hun ogen er discutabele retoriek de volksgezondheid dat die kan schaden. En dat was de boodschap die ze uitdragen. Lezers van het NRC reageerden daar dan ook verbolgen over het plaatsen van die advertentie. Bart, snap jij dat lezers die kritiek hebben en dat dit een hoop verontwaardiging oproept? Ja, ik begreep het wel. Ik zag ook dat verschillende NRC-redacteuren zelf erg schrokken dat die advertentie in de krant stond. En dat begreep ik goed. Aan de ene kant heb je het heilige muurtje tussen de redactie en de advertentieafdeling. Mm-hmm. Waar je ook echt wat aan hebt als redactie. Dat je kunt zeggen van wij zijn onafhankelijk. En wat de uitgever verkoopt aan advertenties, daar hebben wij niets mee te maken. En dat is maar goed ook. Ja. Als we dat wel zouden doen, dan zou je vervolgens een aquarel krijgen die onbegrijpelijk wordt. En nu kun je gewoon zeggen, wij hebben er niks mee te maken. Ja. Dat is één. Twee is dat er natuurlijk grenzen zijn. En dan is deze specifieke advertentie wat mij betreft wel over die grens heen. Mm-hmm. Wat NRC betreft kennelijk niet. Nee. Dat is een kwestie van inschatting. Maar ik heb die brochure waar ze naar verwijzen gelezen. Want de advertentie aan zich, hè, laat je informeren. Ja, daar kun je bijna niet op tegen zijn. Even plat gezien. Er staat in de advertentie dat je 10 redenen, dat er 10 redenen zijn om je kind niet te laten vaccineren. Ja, als je doorklikt. Nee, dat staat in de advertentie. Die 10 redenen staan in de brochure vervolgens uitgelegd. En dat is inderdaad holle retoriek. Onwetenschappelijk, tendentieus. Feitelijk onjuist ook deels. Voor zover ik het als Neerlandicus kan beoordelen. Maar dat is inderdaad die informatie die staat op de website. Die staat niet in de advertentie. Nee, maar dat vind ik eigenlijk een beetje een... Ja. Dat vind ik geen sterk argument. Je kunt naar heel veel enge dingen verwijzen en stomme dingen verwijzen met een website. Ja. En dan vervolgens zeggen, ja, maar de website is niet erg. Die hebben we niet afgedrukt. Nee, precies. Want we hebben even gebeld met de hoofdredactie van de krant. En die zegt dat ze nooit advertenties plaatsen als daar feitelijke onjuistheden of leugens in staan. Of als er angst wordt aangejaagd of de boodschap schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Nou, er was hier geen sprake van, volgens de krant. Ze erkennen dat het op het randje zit. Maar wat dan de doorslag gaf, was dat de lezer werd opgeroepen zich te informeren. Met een verwijzing naar een website waar foute informatie, desinformatie noemen we dat tegenwoordig, op staat. Dus dat vind ik dan vind ik geen sterk argument. Nee. Maar goed, dat is een persoonlijke afweging die ik zou hem niet geplaatst hebben. Jij had dit nooit gedaan. Maar ik denk dat het sowieso, dat oude muurtje waar ik het over had, het is ook een tijd waarin we, als je het hebt over adverteerders met fossiele brandstoffen of adverteerders met desinformatie, het is ook tijd als journalistiek om, denk ik, intern binnen de titels gewoon eens de discussie aan te gaan. Want kennelijk is er een verschil van mening tussen verschillende redacteuren en de hoofdredactie. Over hoe je daarmee om moet gaan. Want is het te makkelijk om altijd maar te blijven verwijzen naar dat simpele muurtje. Ja, maar dat muurtje is niet vol te houden, zeg maar. Nou, dat muurtje brokkelt al heel lang af. Je had inderdaad vroeger, zoals Bart terecht zegt, een absolute scheiding tussen hoofdredactie en directie bijvoorbeeld. Een advertentieafdeling. Maar er zijn steeds meer kranten, zie je Financieel Dagblad bijvoorbeeld, waar de hoofdredacteur eigenlijk ook zakelijk de baas is. En dat kan ook eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer anders bij dat soort grote dagbladen. Dus die muur brokkelt sowieso af. Dat is, als je daar tegen bent, is net zoiets als tegen regen zijn. Dat zal absoluut doorgaan. Mm-hmm. Waar ik benieuwd naar ben... De hoofdredacteur van NRC zit ook in de directie van... Ja, daarom. Ja. Maar waar ik benieuwd naar ben, Carl-Johan, hebben jullie gevraagd of de hoofdredacteur wist wat er op de site stond waarna vanuit die advertentie werd verwezen? Ja. Want ik waag te betwijfelen of de hoofdredacteur dat wist. Ik bedoel, ik ga hem nergens van beschuldigen, zolang we dat niet zeker weten. Maar ik ben daar wel heel benieuwd naar. Want ik vermoed dat als hij het had geweten, dat hij dan de advertentie niet zou hebben geplaatst. Ja. Maar het kan toch ook zijn dat NRC denkt, laat je informeren. Nou, op zich, even oppervlakkig redeneerd, dat lijkt me raadzaam voor iedereen. Zeker, ja. En dat ze verder hun lezers vertrouwen, dat die zo slim zijn dat als ze dan doorklikken, dat ze ook wel zien dat het misschien een beetje gek is. Ja, nee, maar kijk, niet. Stel je voor dat die informatie op die website in de advertentie had gestaan. En Bart heeft, denk ik, gelijk. Daar zitten heel veel feitelijk onjuiste dingen in. Dan zou de redenering van de krant zijn geweest, dat gaan we niet afdrukken, want NRC is er niet om feitelijke fouten in de krant te zetten. Ook niet als ze in advertenties staan. Kijken we heus wel goed naar. Het staat in de code van de NRC. Dan mag je er niet van afmaken door te zeggen, ja, het staat nu op de site waarnaar wordt doorverwezen vanuit de advertentie. Dat vind ik een beetje een jezuïtische redenering in alle eerlijkheid. Een beetje een drog. Ja, maar ik ben dus gewoon echt oprecht benieuwd. Wist de hoofdredactie van de NRC wat er aan feitelijke onjuistheden op die site staat? Ja. Goed, we gaan. Nou, en ik vind het dus interessant om het breder ook te trekken en te kijken van hoe kunnen we door op de manier zoals we dat altijd deden? Of is het inderdaad. Met of zonder muurtje? Ja, is het. Ik bedoel, we hebben ooit bij Vrij Nederland hadden we advertenties voor tabak en drank. Daar draaide die hele toko op bij ons. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. En het stond er allemaal in. Ja. En onze lezers dronken en rookten dat het een liefde was. En op een gegeven moment werd dat bij wet verboden. En ja, toen stond het er niet meer in. Is het altijd zo dat we pas moeten stoppen met dat soort dingen als het. De reclamecodecommissie verbiedt dit. Ja. Dat zo'n advertentie. Die desinformatie. Moeten we altijd daarop wachten? Of is het misschien interessant om eens te kijken van wat vinden we er eigenlijk? Nou, voor je geloofwaardigheid lijkt me verstandig om op tijd te stoppen. Proactief. Ja, en dat doe jij al, Bart, zelf. Nou, nee, te weinig. Ik bedoel, heb je advertenties waarvan je denkt, het zit eigenlijk niet helemaal lekker? Wij hebben wel eens. Je hebt allemaal van die energieleveranciers die drijven op fossiele brandstoffen, die dan nu zich op de borst kloppen dat ze met de transitie bezig zijn. Ja. Maar de hypocrisie. Vlamt er vanaf. Ja. Moet je, en dat het staat al in van, moet je eigenlijk niet doen. Moet je eigenlijk zeggen van, kom op. Hoeveel zou je dat schelen? Greenwashing. Hoeveel zou je dat schelen op jaarbasis? Geen reet. Hebben jullie zo weinig advertenties ook? Weinig lezers en dus weinig advertenties. Ik heb makkelijk lullen. Het is gewoon, voor Vrij Nederland is het, bedoel, voor grote titels is het echt een significante bron van inkomsten. Ja, precies. Want het levert wel geld op. En dat bedoel, het gaat nou niet per se heel erg lekker toch met de inkomsten. Ik bedoel, die zijn hard nodig, laat ik het zo zeggen. Ja, maar even uit lezers. Dat is, daar zit de groei. Wij groeien al 2 jaar gewoon door abonnees en niet door. Mag ik nog heel kort iemand een enorme veer in haar achterwerk steken? Oh, ja. Hanneke Chinafo van NRC Handelsblad had afgelopen zaterdag 20 interviews met Afghaanse vrouwen. We hebben heel veel anekdotische verhalen gelezen. Een vrouw hier of abstracties, algemene vrouwenrechten daar. Zij had interviews met vrouwelijke gouverneur van een bepaald deel van Afghanistan. Ook een interview met een vrouw die in Doha heeft onderhandeld met de Amerikanen en de Taliban over een mogelijk vredesverdrag, enzovoorts en zo verder. Imposant verhaal. Bij de tweede dacht ik nog van god, nog 18 vrouwen over vrouwenrechten. Maar het was zo gedetailleerd, zo meeslepend. En je werd die vrouwen terwijl je las. Ik vond het echt een van de beste verhalen van de afgelopen maanden. Oké, goed. Ik heb hem genoteerd. Dankjewel Frenk van der Linden. En dankjewel Bart Wijnalds. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In de tweede uur van Spraakmakers praat ik zo meteen met de directeur van Jantje Beton en onze spraakmaker vandaag, Dave Ensberg, over de functie van het schoolplein. Waarom bestaat die bijvoorbeeld nog vooral uit stenen? Daarover schuift ook Marco van Zandwijk aan, gemeenteraadslid te Culemborg en expert bij Ruimte OK, een organisatie die scholen helpt en adviseert bij duurzame en gezonde huisvesting. En volgens de inheemse bevolking van Suriname is erkenning van het slavernijverleden niet genoeg. Ook de inheemse bevolking is veel onrecht aangedaan en daarom verdienen ook zij excuses en erkenning. Daarover is straks de gast Inge Pieren en van stichting Kaikousi, die zich inzet voor inheemse gemeenschappen. En straks om 11:50 spelen wij de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk weer. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: wat is dit weekend massaal afgeknipt door bezoekers van het Nationale Park de Hoge Veluwe? Ik wil de bof. Dat was de bas. De antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De kazerne in Zoutkamp, waar Afghaanse evacuees worden opgevangen, zit vol. Er zitten nu rond de 400 evacuees. Defensie heeft nu tijdelijk een tweede noodopvanglocatie beschikbaar gesteld, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is een kamp in Zeist, waar de eerste groep evacuees vanochtend al wordt verwacht. De Taliban eisen dat het Amerikaanse leger Afghanistan voor het eind van de maand verlaat. President Biden zei gisteren dat de deadline voor het vertrek van de troepen mogelijk wordt opgeschoven tot na 31 augustus... Een Taliban-woordvoerder zegt dat eind augustus de rode lijn is. Het lukt de GGD steeds minder goed om te achterhalen waar coronabesmettingen vandaan komen. Afgelopen week werd volgens NRC maar bij minder dan 1 op de 3 besmettingen een mogelijke bron gevonden. In juni lukte dat nog in meer dan de helft van de gevallen. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland neemt snel toe door een uitbraak van de Delta-variant. Het aantal infecties is met 35 toegenomen tot 107. In het land geldt sinds vorige week een strenge lockdown. Die werd ingesteld na 1 besmetting. Dat was de eerste in maanden tijd. Dankjewel Jeroen. Dennis, mooi. Hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen gaat het prima. Er staat maar 1 file, maar die levert je wel gelijk een half uur vertraging op. Op de A58 van Tilburg naar Breda staat 7 kilometer door een kapotte auto. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel is het aansluiten. De rechterrijstrook is dicht. Blijf Platen van Spraakmakers. Deze zomer neemt de spraakmaker van dienst eigen muziek mee. En dat is vanochtend de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg. Goedemorgen nogmaals. Welke plaat heb jij bij je? Ja, een heel bijzondere plaat van een vriend van mij die 2 maanden geleden helaas is overleden. Voor hem was het leven te zwaar geworden. Van Michael Gabriel, een jonge rapper. En 28 jaar jong. En ja, het is een prachtig liedje. Afgelopen vrijdag is zijn allerlaatste nummer dat hij heeft gemaakt uitgekomen via de Rechtsstraat. In samenwerking ook met Roberto Rossi. Ja. Glimlach van boven. En dit is een ander nummer wat ik heb uitgekozen. En dat raakt mij nog steeds. Zeker met het wetenschap van nu. De tekst komt erg binnen. Ja. En nou, wat ik in elk geval wilde doen, of hij luistert of niet, van boven. Nou, Michael, we houden van je en we missen je. Ja. Zullen we dan verder zwijgen en gewoon gaan luisteren? Dankjewel. Een liedje van verlangen, een liedje vol met hoop. Een liedje over morgen als de nacht ten einde komt. Een liedje om de zorgen weg te zingen met een lach. Een liedje om omhoog te zingen in de zwartste nacht. Het is 10:00 's avonds en ik schrijf je een brief. De afgelopen maanden was ik vrij negatief. Het was druk in mijn hoofd, want de druk die was hoog. Zoveel vragen zonder antwoord en dagen zonder hoop. Ey. Maar ik zou willen dat ik het weer kan zingen. Een liedje om me uit te tillen boven alle dingen. Een liedje van verlangen naar de bergen in het dal. Een liedje uit de hemel, dat blijft als alles wegvalt. Een liedje van verlangen, een liedje vol met hoop. Een liedje over morgen als de nacht ten einde komt. Een liedje om de zorgen weg te zingen met een lach. Een liedje om omhoog te zingen in de zwartste nacht. Soms kan alles je ontglippen als zand door je vingers. Geen kracht meer om te bidden, geen kracht meer om te zingen. De wanhoop overmand wanneer de zorgen je omringen. Het leven was een feest, maar je verbrandde de slingers. Liefde gaf je vleugels, maar de hoop die lijkt vervlogen. Het leven kent soms dorens en haar schat die ligt verborgen. Juist als alles somber lijkt, dan mag je mij geloven. Na de nacht volgt er altijd weer een morgen. Oh, een liedje van verlangen. Misschien dat het neerkomt op vertrouwen en niet krampachtig al mijn halen hebben houden. Blijven delen en geloven dat het beter wordt. Lang leven de liefde en vergaan maar dat het meer wordt. Geef het weg en laat het los. Het komt wel terug bij jou als jij het weer eens nodig hebt. Geen stress en laat het los. Zing je bovenal je zorgen uit. Een liedje van verlangen. Een liedje vol met hoop, een liedje over morgen als de nacht ten einde komt. Een liedje om de zorgen weg te zingen met een lach. Een liedje om omhoog te zingen in de zwartste nacht. Een liedje vol verlangen, een liedje vol met hoop, ja. Zwartste nacht. Op verzoek van onze spraakmaker vanochtend, de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg, was dat Michael Gabriel met het liedje van Verlangen. KRO NCRW Radio 1. En naast Dave Ensberg is aangeschoven Inge Pierre van de stichting Kaikousi. Straks na 11 uur gaan we het op de internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan hebben over de erkenning voor de inheemse inwoners van Suriname. Want volgens actiegroepen begint die erkenning bij een excuses vanuit Nederland en niet alleen voor het slavernijverleden, maar dus ook voor de Nederlandse misdaden tegen de inheemse bevolking. Inge Pierre, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is trouwens ook een internationale dag, hè, voor inheemse volkeren. 9 augustus krijgt die dag, de vraag stellen is hem bijna beantwoorden, maar die krijgt veel minder aandacht, hè, dan de dag tegen de slavenhandel of de herinnering aan. Ja, klopt. In Suriname is het wel een vrije dag. In Suriname besteedt men er wel aandacht aan, maar meer op een feestelijke manier. Mm-hmm. Wat wij willen, is dat de dag meer aandacht krijgt vanuit het besef. Ja. Dat wij een bepaalde bevolking zijn in Suriname. Dat wij de eerste bewoners zijn van Suriname. Ja. En dat wij daar ook rechten aan ontlenen. Ja, en als je dat besef hebt, dan krijg je ook de erkenning, zeg maar, die je, waar je recht op hebt. Ja, de erkenning moet in de wet vastgelegd worden. Ook onze grondrechten is een heel grote issue op dit moment in Suriname. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben na 11 uur. Ook hier aanwezig is Marco van Zandwijk, gemeenteraadslid in Culemborg. En vooral ook een expert bij Ruimte OK. Een organisatie die scholen helpt en adviseert bij duurzame en gezonde huisvesting. Goedemorgen. Goedemorgen. Want we gaan weer naar school. Hè. De regio Noord is de zomervakantie dus nu echt afgelopen. En dus zijn daar vanochtend de schoolpleinen weer volgestroomd met kinderen. En ondanks dat dat schoolplein de eerste ontmoetings- en speelplek is voor de leerlingen, is er maar heel erg weinig aandacht voor. En dat moet veranderen. Vandaag publiceren Jantje Beton samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en IVN, dat is een organisatie voor natuureducatie, de aanbeveling Groene Schoolpleinen, waarin wordt gepleit voor een groene revolutie op de schoolpleinen. Dave? Ja, ik ben niet zo'n hele revolutionaire jongen, maar dit geval zeker wel. Kinderen groeien op schoolpleinen waar 80% van de schoolpleinen bestaat uit één grote betonnen bende en woestijnen. Alles behalve een leuke plek waar je lekker kunt spelen met kinderen. We zien dat kinderen heel graag op schoolpleinen spelen, maar die schoolpleinen zijn niet ingericht om ze lekker te laten spelen daar. Mm. En wat we ook zien, dat ze dus te weinig in contact komen met de natuur. Als ze te weinig ook daadwerkelijk gebruikt worden, die schoolpleinen, als verlengstuk van je klaslokaal, om daar ook leuk te leren, op een spelende manier. Spelen te leren, leren. En wat we ook zien is dat kinderen dus ook buiten schooltijd veel te weinig gebruik maken van die schoolpleinen. Soms ook omdat er hier gewoon hekken omheen staan, wat de schooldirecteur zegt, dan mag je niet binnenkomen. Dan denk ik van, ja, van wie is nou schoolplein? Van de samenleving of van jou, vriend? Ja. Volgens mij is die van de samenleving. Ja, precies. En hoe ziet dat ideale schoolplein, als we even in ideale plaatjes gaan denken, hoe ziet dat eruit? Ja, de mooiste is als kinderen zelf bepalen wat voor hen het ideaal is. Ja. Maar in algemene zin weten we dat het groen, liefst ook een beetje blauw is, dus met water en met groen, waar heel veel diversiteit is en verschillende vormen van plekken op zijn schoolplein waar je kunt spelen en kunt leren, waar afwisseling is. Wat je ook ziet is dat er dus op die manier wat biodiversiteit ook ontstaat. We zien dat kinderen veel meer ook gebruik maken, vooral meisjes ook, om daar ook lekker buiten te gaan spelen. En natuurlijk mogen er af en toe wel een paar speeltoestellen bij staan, maar op dit moment is het vooral stenen, een paar toestelletjes uit China geïmporteerd. En dat is het al een beetje. Er is geen aandacht voor. Geen kwaliteit van onderwijs. Zoals je het eigenlijk zou wensen eigenlijk binnen het hele schoolconcept. Okay. Het moet groener en het moet blauwer. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Kinderen zijn onderdeel van de natuur. En wij zien dat steken stadskinderen, maar ook het buiten, dat kinderen te weinig in contact komen met de natuur. En dat ze daardoor ook veel minder gezond leven. Ja. Dat ze veel minder waardering krijgen voor de natuur. We zien dat kinderen die in de natuur veel meer opgroeien, veel meer rust hebben, veel meer beter kunnen concentreren. En dat ze op die manier ook nog veel meer betrokkenheid hebben bij het onderwijs. Ja, ja. Heeft het ook, op de langere termijn, zou het zijn vruchten kunnen afwerpen? Namelijk in die zin dat we hebben te maken met bijvoorbeeld een klimaatprobleem. Hè? Dat er een generatie opgroeit die zich daar ook een beetje bewust van zeker door een band te hebben met dat groen. Dat krijg je ook nog gratis bij. We hebben ook laten zien in het onderzoek van de Vrije Universiteit dat we ook daardoor meer bewuste burgers aan het creëren zijn. Die weten dat je ook op fatsoenlijke manier met de natuur om moet gaan. Ja. En dat je dit zomaar straks gaat vernachtelen als je wat groter bent. Goed, jullie doen deze aanbeveling samen met IVN. Dat is dus een organisatie die natuureducatie in het onderwijs promoot. Nou, we hebben verslaggever Stefanie van Ulft op pad gestuurd met Vincent van der Veen van IVN naar een plein dat dan heel erg tot de verbeelding spreekt. Kruip door en sluip door met paadjes hier heuvel af. Langs de modderpoel met een waterpomp. De vlinderstruik, de zitkuil en de vijver. En het voelt eigenlijk meer alsof ik in een bos ben dan daadwerkelijk een schoolplein. En toch is het het schoolplein van Basisschool Het Anker in Amersfoort. En het is een van de groene schoolpleinen die Nederland rijk is. Even kijken hoor, waar we naartoe moeten. Echt een smal zandpaadje en vooral echt ontzettend veel groen. Ja, wat ik hier ook het leuke vind, is dat als je kijkt naar het groen dat hier staat, dat dat veel soorten zijn die ook passen bij Nederland. En kinderen kunnen ook iets leren over de Nederlandse natuur. Niet uit een boekje, maar deur open en je komt verschillende bomen tegen, plantjes, bijen die hier hun voedsel halen. Dus ja, dat is ook vanuit natuureducatie een paradijsje. Kijk, veel scholen die zeggen van, nou, we gaan ook water op het schoolplein. Ze zeggen, joh, ben je helemaal gek geworden? Het is levensgevaarlijk en ouders en verdrinking en bla bla bla. Een vijver zorgt natuurlijk weer voor allerlei extra dieren, van libellen, kikkers, amfibieën. En hier een hekje eromheen. En ze gaan ook alleen met begeleiding gaan ze daar naartoe. Dus met kinderen kun je hele goede afspraken maken. En het is ook heel duidelijk door dat hekje. Ja. Nou, hier is een plek waar even andere regels gelden. Wat maakt zo'n groenplein nou zo belangrijk voor kinderen? Kinderen worden op een groenschoolplein creatiever, gezonder en socialer. En ik denk dat zo'n 40% van de tijd dat kinderen wakker zijn door de week, zitten ze in deze omgeving. Daar brengen we onze kinderen naartoe. Dus kinderen zitten hier heel vaak. En met nadruk op dat woordje van zitten. En een kind in Nederland heeft qua buitenruimte minder buitenruimte dan een vrije uitloopkip. En die buitenruimte is A, vaak een pauzeplek, even luchten. Het is een plek die voor het overgrote deel helemaal versteend is. Dus helemaal niet uitdagend is. Dus wij gunnen eigenlijk alle scholen in Nederland een buitenruimte die ook voor leren gebruikt wordt. Nou, een buitenruimte die alleen maar bestaat uit steen is eigenlijk een beetje uit het verleden. Dus het is tijd om daarin te investeren. Als je een schoolplein aanlegt omdat je het er leuk uit vindt zien, blijft het altijd een kostenpost. Als je het ziet als, ja, maar dit is belangrijk voor onze les. Methode of lesaanpak. En dan krijgt het een hele andere waarde. En heb je er ook geld voor over? Ja, dat geld, daar komen we zo meteen op terug, Dave. Modderpoelen, waterpompen. Blijft er nog wel ruimte over om gewoon een lekker potje te voetballen? Ja, dat kan zeker ook een uitkomst zijn. Want wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen praten over de inrichting van het schoolplein. En dat kan zomaar een uitkomst zijn. Maar je ziet ook op veel plekken in de buurten waar de kinderen naar school gaan, dat er ook op andere plekken goed gevoetbald kan worden. Dus je hoeft niet alles op een schoolplein te concentreren. Nee, maar is zeg maar een natuurreservaat op een schoolplein, dat vind ik ook niet per se voor de hand liggend, toch? Dan denk ik toch eerder aan een potje voetballen of aan wipkippen en rekstokken. Nou, de wipkip heb ik zegt even kort persoonlijk enorme aversie tegen, maar dat is echt persoonlijk iets. Dat kan ik andere keer over doorpraten. Okay. Maar nee, wat ik echt wel leuk vind, is de combinatie van. Hè, dus dat je zowel groen hebt als ook de groene mat hebt om over op te kunnen voetballen. Mm-hmm. En niet dat je hoeft te voetballen op de tegels. Nee, nee. Ja, dus je kunt ook die combinatie maken. En je kunt dan vierkante meter ook op verschillende manieren multifunctioneel gebruiken. Dus waar je op kunt voetballen, kun je soms ook op andere manieren ook van gebruik maken. En wat we ook zien, kinderen bewegen te weinig. Hè? Dus die zijn veel te, zijn veel te passief. Ze zitten helemaal achter schermen. Kinderen zitten gemiddeld 2 uur per dag achter een scherm. Ja, dat is gewoon veel te veel. Ja. Die kinderen moeten echt naar buiten lekker spelen, moeten bewegen. En een groen schoolplein gaat daar een antwoord op zijn. Gaat enorm bij helpen. Mm-hmm. En ik denk ook zeker als schoolbestuur het, zoals Vincent in de reportage ook terecht aangeeft, het gaan zien als onderdeel van een onderwijsconcept. In plaats van, daar moeten we ook nog eens mee. Er staat een fietsenstalling op en dan kunnen kinderen daar worden lekker buiten spelen. Nee, je moet het echt zien als onderdeel van je visie. Op hoe kinderen zich ontwikkelen als verlengstuk van je klaslokaal. Daar kunnen leerkrachten ook aan de slag met buitenlessen. Daarom organiseer ook de buitenlesdag. Ja, en ik ben blij dat Marco vanuit de Ruimte voor Ruimte OK ook de hele goede ideeën over heeft ontwikkeld, waar de sector echt ook mee gevoed kan worden. Ja. Dat we stap gaan zetten. Oké, Marco van Zandwijk, je bent gemeenteraadlid in Culemborg en vooral dus ook expert bij Ruimte OK. Jullie adviseren scholen bij een huisvesting. Hoe staan ze in het algemeen tegenover die vergroening? Zijn ze daar een beetje enthousiast over? Of is het een beetje, ik zeg het even onaardig, broccoli? Het is gezond voor je, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Er is de laatste jaren echt wel een ontwikkeling gaande dat men veel meer kijkt, wat kunnen we met die buitenruimte? En elke school denkt dat veel scholen echt wel die ontwikkeling maken naar dat buitenterrein om meerdere redenen die eigenlijk net al zijn genoemd. Of dat nou gezondheid, bewegen, de natuur, biodiversiteit en al dat soort zaken. Maar ook de hele ontwikkeling. Ik ben ook raadslid, wat je net al aangaf. Ja. Maar er zijn zoveel opgaven die naar dat plein kijken. Mm-hmm. En dat biedt natuurlijk ook een kans. Dat biedt echt een kans om tegelijkertijd die opgaven daarop te projecteren. En te kijken hoe je dat kan aanpakken. Want even om het voorbeeld er maar weer even bij te pakken. Hè. Bij schoolplein denk ik toch ook aan voetbal. En er liggen 4 jassen en dat is het. En de rest, dat doet de fantasie van die kinderen. Ik zou willen omkeren. Vandaag zijn de scholen weer begonnen. Ja. Maar ook iedereen komt terug van vakantie. En ouders met kinderen, die bijvoorbeeld op de camping zitten of naar buiten gaan, die zien hoe makkelijk kinderen zichzelf kunnen vermaken met wat beestjes, met wat groen, met gewoon spelen, met speelaanleidingen. En dat is volgens mij ook onder andere het pleidooi van Vincent net in het rapportage kort. Ja, zeg maar, je vult het wel weer een beetje in voor ze, snap je? Nee, wat ik je moet, als je zorgt voor voldoende speelaanleidingen, en dat, dan heb je nog steeds een paar ook stenen nodig, ook om voor een potje proefbal aan. Ja. Ook water, zand, bergjes. Er zijn heel veel mogelijkheden om daar voor speelaanleidingen te zorgen die verder gaan als dat ene schommeltje of dat ene doelpaaltje. Ja. En volgens mij, wij hebben vanuit het kenniscentrum, Landelijk Kenniscentrum, inderdaad ook een kwaliteitskaart huisvesting gemaakt. En dan neemt het de buitenruimte echt een hele prominente plek in. Het wordt wel degelijk belangrijker. Want ik bedoel, je kunt zeggen wat je wil, maar scholen hebben ook wel andere problemen aan hun hoofd op dit moment. Ik denk aan de lerarentekort, de werkdruk, de achterstanden door corona bijvoorbeeld. Daar helpt het ik kan me voorstellen dat dit groene schoolplein niet helemaal bovenaan het lijstje staat. Maar dat helpt wel degelijk. Ja, dat helpt juist, omdat die scholen zijn slecht geventileerd. Hè. Vandaag zegt het CNV Onderwijs ook dat de schoolgebouwen slecht zijn geventileerd. De ruimte ook heeft het ook vaker aangegeven. Mm-hmm. Nou, waarom gebruik je dan niet ook de buitenruimte als klaslokaal? Dat is het best geventileerde lokaal wat er is. Ten tweede, we zien ook dat kinderen die buiten spelen en buiten leren veel meer gefocust zijn op de les, veel meer geconcentreerd zijn. En daar heb je dus veel minder corrigeerwerk als leerkracht bij. En waar gaat je energie uit weglekken? Kinderen die je moet corrigeren, de hele tijd waar boze politieagentje moet spelen als leerkracht. Nou, als je zo'n kind in een klas hebt, of in de buitenruimte dus, die veel meer betrokken is, waardoor veel meer ontspanning en gezelligheid is, ja, dan heb je een leukere baan. Ja, dan straal je het derde ook weer uit naar anderen in de sector. Die denken, nou, zo'n gave baan eigenlijk, dat je lekker buiten met die kinderen aan de slag kunt gaan. Ja. Dus wij moeten ook juist kijken op die manier kijken naar de kwaliteit van de buitenruimte. Het levert bijdrage aan de kwaliteit van je lucht, je kwaliteit van je onderwijs en juist de uitdraging als beroep, als leerkracht, richting anderen die misschien nog die stap moeten gaan maken. Want het is een van de mooiste beroepen die we hebben in het land, hè? Ja, dat vinden de leraren zelf ook. Alleen, het is af en toe gewoon, of af en toe, het is behoorlijk heftig ook. En zeker sinds corona ook, is er ook meer aandacht voor afstand op school. Een betere ventilatie inderdaad. Hè? En dat is toch echt wel een probleem. Ik begrijp jouw punt ook wel. Maar, zien scholen zelf dat ook zo? Moeten ervoor zorgen dat schoolplein er komt uiteindelijk. Maar ik begrijp jouw punt wel van, er ligt al zoveel op dat bordje van die scholen. Maar wat nu ook wel de positieve ontwikkeling van de laatste paar jaar is, is dat de urgentie wordt erkend. Het belang ook van groen en bewegen en leerplein en alle mogelijkheden. Maar wat wel een goede positieve ontwikkeling is, ik zit zelf ook in een werkgroep, landelijke werkgroep, waar allerlei partijen die rondom dat plein betrokken zijn. Waaronder is het ook Jantje Beton in IVN, Vincent, die we net hoorden in de rapportage. Ja. Het Müller Instituut, heel veel partijen en brancheorganisaties, die hebben zich daarin verenigd om te kijken, we zijn allemaal met dat plein bezig. We zien allemaal de kansen en potentie in dat plein zit. Hoe kunnen we de sector en ook de scholen nu helpen met het in laten zien welke kansen er liggen en de goede voorbeelden uitdragen? En ik denk dat daar nog een winst te halen is. Want niet elke school hoeft zelf uit te vinden hoe dat nou precies in zijn gang gaat, waar het aan moet voldoen, wat de regels zijn, wat er kan, waar zijn subsidiemogelijkheden liggen. Ja. Ik denk dat we daar nog heel veel, de verschillende sectoren die op kennisniveau kennis met elkaar delen, dat we daar echt de sector en dus het belang van het kind, dat spelende kind en de bewegen leerplein echt wel nog veel meer handen en voeten kunnen geven. Precies. Want de school gaat over het schoolplein, neem ik aan, toch? Maar wie zou hier de regie in moeten nemen? Want u bent ook gemeenteraadslid. Zou die daar wat actiever in kunnen zijn misschien? Er is denk ik een gemeenschappelijk belang. En samenwerken is op heel veel dossiers nodig. Maar ook op dit dossier, het is een ruimtelijk vraagstuk, ook het speelruimteplan. Hè. Ook wij in Culemborg hebben afgelopen jaar een speelruimteplan vastgesteld. En daar zie je ook, jongens, we zitten allemaal op ons eigen hokje, zitten we te kijken, wat moeten we doen? Op een ander moment heb je het weer over het klimaatadaptatie, het voorkomen van hittestress. Er wordt er ook gekeken, hoe kunnen we nou meer waterbergingcapaciteit? Ja, kijk naar dat plein. Hè, de buurtfunctie van zo'n plein, het openbaar stellen van zo'n plein. Dat zijn allemaal mogelijkheden waarvan, als je dat denk, jongens, dat zijn allemaal vraagstukken. Maar goed, iedereen zit dus een beetje naar elkaar te kijken. En intussen gebeurt er te weinig dan. Is dat een beetje Nou ja, dat moet je dus doorbreken. Ja. En wij zien wel ook vanuit mijn kennisfunctie, zien wij echt wel dat die ontwikkeling gaande is. Dat er steeds meer wordt gekeken, hoe kunnen we nou echt die pleinen die we hebben, het gaat niet alleen maar om vierkante meters, maar hoe kunnen we nou de bestaande vierkante meters van die pleinen goed, effectief benutten. En maximale speelanleidingen, maximaal met alle vraagstukken die er liggen. Mm-hmm. Ja, daar maak ik me wel graag hard voor. Mijn vorige baan was schoolbestuurder zijn. En ik was toen helemaal niet bezig met schoolpleinen. He, dus wat je zegt, dat herken ik enorm van mijn vorige baan. Dat was niet omdat ik het niet wilde. Mm-hmm. Ik was me gewoon niet van bewust dat het zo belangrijk was voor de ontwikkeling van kinderen. En ook voor gewoon een leuke dag hebben als leerkracht. Waarin je ook betekenisvol met kinderen contact hebt. Dus wat we ook nodig hebben is bewustwording door het delen van goede voorbeelden. Zoals het voorbeeld wat In Vincent noemde in de reportage. En ja. 20% van de schoolpleinen die er wel goed uitzien. Dus wat zullen we ook, denk ik, mee moeten nemen. En tegelijkertijd geloof ik bij revoluties altijd dat die revoluties vanuit onderop komen. Mm-hmm. Dus leerkrachten zelf, die zeggen tegen een schooldirecteur en tegen een schoolbestuur, ik claim deze buitenruimte. En als het nog een beetje geld is, en dat geld is er nu met het Nationaal Programma Onderwijs, dan weet ik dat het geld wordt besteed ook aan de inrichting van het schoolplein op een groene, blauwe, gezellige, leuke, speelse manier. Dat is een gedeelte van die 8,5 miljard die daar naartoe moet. Ja, ik doe. Die scholen weten niet waar ze met geld naartoe moeten. Nou, je zei net zelf al dat jij je hebt een jaar geleden een pleidooi gehouden, hè, voor buitenlessen, meer buitenlessen eigenlijk. En dat was ook gericht richting Arie Slob. Heeft hij daar wat mee gedaan? Hè? We zijn een jaar verder. Heeft hij daar wat mee? Heeft hij daar zijn voordeel mee? Niet zichtbaar, dat eruit gehaald? Voor mij. Niet zichtbaar, niet merkbaar. Kijk, wat wij nu zo. We zitten nu in de formatieprocedure ook. Hè, en wat we echt nodig hebben, is een bevlogen, intrinsiek gemotiveerde onderwijsminister. Ja. Die zegt van, ik heb echt een visie op onderwijs. En niet alleen is dat je, ik ben met alle respect voor minister Slob, maar ik hoop toch echt op een andere persoon. Oh ja? Die aanvullende kwaliteiten heeft ten opzichte van de kwaliteiten die Ariel heeft. Iets minder steen. Die vooral echt kijken naar de kansen die er liggen nu om alles te combineren met elkaar. Dus de opgave op klimaatgebied in combinatie met onderwijskwaliteit en het motiveren van leerkrachten om hun werk op een goede manier te organiseren. Die ook een visie heeft om het onderwijs kleinschaliger te maken. Mm-hmm. Meer menselijke maat. Want 28 kinderen gemiddeld in het basisonderwijs in een klas is voor één leerkracht gewoon te veel. Je kunt op die manier niet differentiëren. Maar goed, als je buiten gaat zitten, dan kun je er zoveel kwijt als je maar wilt, toch? Ja, maar toch heb je ook daarin, kinderen hebben ook persoonlijke aandacht nodig. Ja. En dan is 28 gewoon echt iets te veel. Mm-hmm. Dus we zullen toe moeten naar extra ondersteuning in de klas of kleinere klassen, of een combinatie van. Ja. Maar daar moet een visie komen. En echt een bevlogen persoon met een kennis en ervaring. Hè, misschien wel Marco zelf, mij betreft, is toch lid van een politieke partij. Maar echt topministers hebben we echt nodig. Oké, maar nog even die buitenles, even praktisch. Hè? Want we leven in een land waarin het nog wel eens regent. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Weet je, als het in Engeland kan, als het in Zweden kan, als het in Finland kan. Ja, dat doen ze het ook in Nederland echt wel. Oké, dus wij zullen ook gewoon, bovendien, kinderen zijn niet van suiker. Een beetje water hoort er gewoon bij. Leer je ook heel veel van. Kun je ook een beetje biologielessen mee combineren. Ja. Kinderen goed inpakken. Zorgen dat ze niet verkouden worden. Dan kun je op die manier ook prima les buiten verzorgen. Mm-hmm. Dus nee, laten we alsjeblieft niet doen alsof regen een heel erg grote bedreiging is voor de ontwikkeling van kinderen. Misschien wel voor de buitenles. Ik zeg niet. Nou ja, hoeft helemaal niet. Je kunt ook creatief zijn. We hebben 70 verschillende lessen ook gebundeld als Jantje Beton met IVN samen voor leerkrachten. Hoe kun je nou leuke buitenlessen organiseren? Waaronder ook in regentijd of met sneeuw. Of met andere vormen van neerslag. Dit is een goed voorbeeld. Hè? Er zijn dus deze voorbeelden zijn er gewoon. Maak daar gebruik van. Blijkbaar is dat gewoon ook. Okay. Ja. Ik wist dat goed, als het niet. Als het zo'n doorslaand succes is eigenlijk al. Waarom wordt het dan niet? Vindt het geen massale navolging? Onderwijs is conservatief. Nou ja. Eigenlijk hetzelfde wat we gisteren deden. We zijn vrij behoudend. Ja. En er is in het verleden in het onderwijs alleen is veranderd als er grote mensen, helaas vaak mannen, maar ik hoop ook heel veel vrouwen in de komende tijd, en non-binaire personen, dat die echt opstaan en zeggen, we gaan het onderwijs revolutionair veranderen. We gaan het kind voorop stellen en we gaan een heel mooie schoolplein onder andere ervan maken. Is er eigenlijk ook nog een rol voor de ouders te bedenken, Marco van Zandwijk? Een rol voor de ouders. We hebben het over de gemeente gehad, we hebben het over de schoolbesturen gehad, we hebben het over de leraren gehad. Nou, heel vaak zie je wel bij dit soort onderwerpen ook dat het wel via de MR, hè, als je het hebt over onderwijs en ouders en revoluties, dan is dit het wel vaak dat ouders graag wat zouden willen met de inrichting van het schoolplein. En dan zit je heel snel al richting de formele proceskant van, dan moet de MR dan weer aan de slag. Ja, laten we het allemaal niet zo ingewikkeld maken. Er zijn hele goede voorbeelden. Het is echt niet zo ingewikkeld. En laten we nu gewoon vooral met elkaar collectief omarmen dat we hier werk van willen maken. Goed, en dan is het geen toekomstmuziek meer, die groene schoolpleinen, maar wordt het de realiteit. Gewoon doen. Zo is dat. Oké, Marco van Zandwijk, gemeenteraadslid in Culemborg. En vooral ook een expert bij ruimte. Oké, dat staat trouwens voor onderwijs en kinderopvang, hè? Niet voor prima in orde. Klopt. Ja. En Dave Ensberg van Jantje Beton. We gaan zo meteen verder praten. En dan gaan we het hebben over de erkenning voor het leed dat is toegebracht aan de inheemse bevolking van Suriname. NTO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we daar nou van moeten vinden en of ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

ja, dat de Poolse supermarkt nu net een paar weken hier open is. En ja, dat er eigenlijk bij die Poolse supermarkt niet zoveel aan de hand was, maar dat er bij het winkelcentrum als hier al wel vaker incidenten zijn geweest. Dus hij was niet verbaasd dat er wat gebeurd was. Er zit een gat in een deur en er hangen plafondplaten los. In verschillende plaatsen zijn de afgelopen maanden aanslagen op Poolse supermarkten geweest. Het is onduidelijk of er een verband is tussen die eerdere aanslagen en die van afgelopen nacht. De vrouw uit Weidemeren die bijstand moest terugbetalen omdat ze van haar moeder gratis boodschappen had gekregen, mag een deel van dat bedrag houden. De rechter heeft in hoger beroep bepaald dat de vrouw ruim 4.000 van de 7.000 euro mag houden. Volgens de rechter heeft de vrouw zich niet gehouden aan de inlichtingenplicht. Ze had de gemeente moeten melden dat ze de boodschappen kreeg, maar de gemeente heeft ook fouten gemaakt, zegt de rechter. Weidemeren heeft te weinig bewijs geleverd dat de vrouw jarenlang gratis boodschappen kreeg. Het weer, het blijft droog vandaag met flinke zonnige perioden. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen ook geregeld zon bij een graad of 21. Dat is goed nieuws, Jeroen, dank je wel. Dennis Mooij, ook goed nieuws op de weg of wat minder vrolijke berichten? Wat minder. Er staat nu een handvol files. Op de A1 richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 2 kilometer en 10 minuten vertraging. De werkzaamheden op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland, leveren nu zo'n kwartier extra op. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 9 kilometer en een half uur extra reistijd. Daar heeft daar een kapotte auto gestaan, maar de weg is wel weer vrij. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Vandaag de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van deze uitzending met aan tafel nog steeds onze spraakmaker en directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg. Naast hem, of tegenover hem eigenlijk, Marco van Zandwijk, expert bij een organisatie die scholen helpt en adviseert bij duurzame en gezonde huisvesting. Met hen spraken we net over het ideale, meestal groene en blauwe schoolplein. Nu iets heel anders. Het is namelijk hoog tijd voor een excuses van Nederland aan de inheemse bevolking van Suriname. Dat zegt het netwerk van inheemse volkeren in het Caribisch gebied. Vandaag is het de internationale dag voor de herdenking van slavenhandel. En we hebben het de laatste tijd vaak over erkenning en een excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Welke rol hebben Nederlandse steden precies gespeeld in het slavernijverleden? Steeds meer gemeenten laten het onderzoeken. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij bied ik excuses aan. Er zouden ook excuses van de Nederlandse staat moeten komen. Dat zegt een commissie die een advies uitbrengt over hoe om te gaan met het slavernijverleden. Dat vind ik nogal wat om te zeggen. Mijn voorgangers of de voorgangers van de koning hebben dat toen fout gedaan en daar bied ik dan excuses voor aan. Maar je ziet dat die benadering toch een beetje aan het veranderen is. Dus die discussie gaat een kant op van excuses, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is, omdat we dit stuk van onze geschiedenis zo slecht kennen. En we zouden het moeten willen weten. Ja, maar volgens de inheemse inwoners van Suriname is erkenning van het slavernijverleden niet genoeg. Ook de inheemse bevolking is heel veel onrecht aangedaan en daarom verdienen ook zij excuses en erkenning. Aangeschoven is Inge Pierre van Stichting Kaikuzi, die zich inzet voor inheemse gemeenschappen. Mevrouw Pierre, om wat voor misdaden gaat het die Nederland heeft gepleegd tegen die inheemse bevolking in Suriname? Ja, nou allereerst wil ik zeggen dat Stichting Kaikuzi is aangesloten bij platform ESAF. Het is een inheems platform in Suriname. Ja. En dat is gekozen door de president. Het is een presidentiële commissie geweest waar de platform ESAF bij aangesloten is. Dus met elkaar zijn we aan het zoeken naar een vorm om in feite vanuit de CARICOM de excuses van de inheemse gedaan te krijgen. Tenminste, de excuses te krijgen. Ja. Als burgemeester Halsema de nazaten van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten excuses aanbiedt, dan moet ze niet voorbij gaan aan het feit dat dat de kolonisten als eerste de inheemse bevolking hebben aangetroffen. Ja. En dat er landroof is gepleegd. En daar leed hebben. En dat er ook landroof. Genocide is gepleegd. Dus ja. Ja, natuurlijk, ik bedoel, de Nederlandse kolonisten of de Europese kolonisten, die hebben niet vanzelf land gekregen. Ze hebben het land wel terra nullis genoemd om een soort van juridische onderbouwing te hebben om het land in te pikken. Maar er woonden gewoon duizenden en duizenden inheemse volkeren. Ja. De oproep hiertoe, om nu over te gaan tot excuses van de Nederlandse staat aan de inheemse bevolking van Suriname, kwam eigenlijk ook een beetje naar aanleiding van het nieuws over die kindgraven in Canada. Hè? Toch? Daar zit een parallel. Dat was onlangs. Even voor de herinnering, maar wat is daar ook alweer gebeurd in Canada, waardoor dit nu ook weer bovenaan het lijstje staat, wat jullie betreft? Nou, in Canada zijn de kinderen gedwongen uit huis gehaald. Ja. Door inheemse kinderen ook. De inheemse kinderen zijn gedwongen uit huis gehaald. Ze zijn door priesters en andere mensen van de katholieke kerk ondergebracht in internaten. Daar is er heel veel onrecht geweest. De kinderen zijn misbruikt, geslagen, zonder eten naar bed gestuurd. Noem maar op. Ze wilden dus de Indiaan uit de mens halen. Ja. En er zijn heel veel kinderen bezweken. En die eigenlijk gelijk schakelen met de kolonisatoren, toch? Ja, en ja, natuurlijk, ze wilden de Indiaan eigenlijk. Onze mensen, eigenlijk moeten we het woord Indiaan niet meer gebruiken. We zijn inheemse volkeren en geen stammen. Dus wij moeten zorgen dat de mensen te weten komen wat eigenlijk de ware geschiedenis is. Ja. En die ware geschiedenis, u zegt net al landroof, hè? Genocide ook. Is het vergelijkbaar met wat er in Canada is gebeurd ook? Kun je die twee naast elkaar leggen, als het ware? Nou, in Canada is er natuurlijk hoe zeg je dat? De cultuur van de inheemse is op die manier. Ja. Proberen ze de cultuur weg te halen en een andere cultuur op te leggen aan de kinderen. En dat is in alle gebieden gebeurd, in Zuid-Amerika, in Noord-Amerika, om de landroof, zeg maar, voor te zetten en om de mensen niet inheems, dus te laten vergeten wat hun eigen geschiedenis is. Ja, ja. Waarom is een excuus van Nederland. Ik bedoel, er is dat excuus voor de slavenhandel van Amsterdam. Hè? Niet van de regering nog. Er is wel een advies wat de regering echt wel ernstig adviseert om dat wel te doen. Dat is er nog niet. Maar waarom is een excuus aan de inheemse bevolking zo belangrijk? Voor wie of wat? Ja, voor de inheemse bevolking, denk ik. Ja, voor de inheemse bevolking is het zeker belangrijk. Op dit moment worden al onze rechten geschonden in Suriname. Als we het even hebben over Suriname. Er is een claim geweest, een aanklacht geweest tegen de staat Suriname. Er is vonnis uitgesproken door het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenhof. Ja. En Suriname is eigenlijk schuldig bevonden aan schending van onze mensen- en grondrechten. Ze moeten dus onze manier van leven implementeren in de grondwet. En wij hebben een manier van leven waarin we collectief met de grond omgaan. Dus we zijn met een collectieve groep mensen zijn we bezig met onze gronden. En op die manier moet de Nederlandse of de Surinaamse regering onze wet implementeren. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is een vonnis van het OAS. Ja. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is nu wel men zegt dat het nu weer ingediend is bij de regering van Suriname om een wet te worden. Maar in hoeverre gaat een Nederlands excuus dan helpen op iets wat eigenlijk de Surinaamse regering op dit moment die ligt vooral in de weg nu? Toch? Ja. Als het gaat om erkenning en om gelijke rechten. Nou, ik denk dat er een historische band is met Nederland. En ik denk ook dat als Nederland de excuses aan de dehumanisering van de nazaten van de Afrikaanse tot slaafgemaakten doet, ja, dan moeten ze niet voorbij gaan aan het feit dat er ons ook heel veel is aangedaan. Er zijn hele dorpen van inheemse volkeren verdwenen. Ja. Ja. En dat kunnen wij bewijzen met historische kaarten die gemaakt zijn ook door Nederlanders. Mm-hmm. Maar op dit moment zijn al die dorpen gewoon verdwenen. Kortom, het begint eigenlijk bij, als de Nederlandse regering of de staat dat zou erkennen, zou dat de zaak nu ook heel erg goed doen. Als je het hebt over erkenning en over het recht doen aan de geschiedenis. Dave Ensberg, ook van Surinaamse afkomst. Ja. Is het inderdaad zo dat Nederland als de Wiedeweerga excuses zou moeten maken? Ik zou het hiervoor, voor dit aspect. Onvermijdelijk, hè? Dat gaat op een gegeven moment gewoon gebeuren. Maar het proces wat eraan vooraf gaat is nog veel belangrijker. Dat is een proces dat multi-internationaal opgezet moet worden. Want kijk, Nederland was niet het eerste land dat eigenlijk Suriname heeft bezet, om het zo te zeggen, of gekoloniseerd. Er zijn nog andere landen geweest. De Engelsen waren ons voor, toch? Engelsen, maar ook nog de Spanjaarden. De Spanjaarden en de Portugezen. Ja, dus je hebt gewoon met meerdere landen te maken die allemaal huis hebben gehouden op de Cariben, in het noordelijk deel van de Amerika's en het zuidelijke deel van de Amerika's. Maar even los nog van de Aboriginals in Australië, die ook nog wel echt over mee kunnen praten in dit opzicht. Het proces wat je moet opstarten is een proces van geschiedkundige herschrijving. Hoe is de geschiedenis dan echt ook verlopen? Niet alleen vanuit eurocentrisch perspectief, hè, maar ook als het echt eventjes alle mensen daarbij betrekken. Mm-hmm. En dan volgens daaruit voortvloeiend ook aangeven hoe gaan we dat ook de huidige generatie Surinamers, Nederlanders en andere mensen meegeven hoe de geschiedenis is verlopen. En in dat proces, ja, wat zijn de feiten geweest? En dan volgt er excuses. Ja. Niet met dat kan haast niet anders. Ja, dat is onvermijdelijk. En dat is het logisch. En de Surinaamse overheid heeft verantwoordelijkheid, om daar in ieder geval president Santokki, om daar zaken te corrigeren. Wat mij betreft voeg het ook aan toe, laten we ook de inheemse bevolking in Suriname ook de gelegenheid geven om te komen tot positieve voorbeelden als een eigen museum. Hè? Dus laat zien wat je cultuur is. Mm-hmm. Ja, als je iets hebt ervaren in Suriname, is ook zeker een bescheidenheid binnen deze bevolking. Maar absoluut. Die 20.000 mensen die er nog wonen, alsjeblieft, laat zien hoe prachtig die cultuur is. Ik ben al 6-jarig jongetje, mocht ik met mijn ouders een keer naar een dorp, een inheemse dorp gaan. Het heeft mijn leven helemaal wel ogen geopend. Ik heb daar mensen gezien die in prachtige hutjes, cassavebroden bakken, lekker ook drank aan het stoken waren, maar ook op andere manier met elkaar omgingen dan wat ik gewend was. Ja. En dat heeft mij ogen geopend. Dat moet eigenlijk ieder kind in Suriname of Surinaamse afkomst moet eigenlijk weten hoe prachtig die inheemse cultuur ook is. Ja. Maar goed, als je dan ziet, hoe lang het heeft geduurd voordat de gemeente Amsterdam met excuses kwam voor die slavernij. Ja. Dat was in juli. Daar hadden we het al even over die commissie die in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzocht of de Nederlandse staat excuses moet aanbieden voor dat slavernijverleden. Nou, antwoord daarop was volmondig ja eigenlijk. Doe het nou. Maar de enorme moeite die dit alles heeft gekost, de jaren waarmee men hier is mee bezig geweest, de tijd die het duurt, dat biedt toch weinig hoop voor een snel excuses aan de inheemse bevolking ook nog eens een keer, of niet? Nou, een snel excuus is niet wat wij zeggen. Maar wij zeggen niet, wij zeggen wel, ga niet voorbij aan het feit dat inheemse ook excuses behoeven. En het proces waar David net over had, dat is vanaf 2013 bij de 13e staatshoofdenvergadering van de CARICOM gestart. Mm-hmm. En daar hebben ze alle landen in het Caribisch gebied hebben ze ook bij elkaar geroepen. En in elk land verbonden aan de CARICOM, dat zijn 15 landen, daar is een presidentiële commissie ingesteld om inderdaad te onderzoeken en te kijken naar herstelbetalingen, naar excuses, ja, naar psychische behandeling, naar nieuwe ontwikkelingsplannen. En een van de punten van de CARICOM-vergadering is dus dat inheemse excuses behoeven, ja, en daarmee ook compensatie. Herstelbetalingen dus. Want die commissie heeft gezegd dat het slavernijverleden erkend moet worden door de Nederlandse staat, heeft ook gezegd, ja, nou, herstelbetalingen, dat gaan we niet, dat duurt te lang geleden. Dat kun je allemaal niet meer helemaal concreet hard maken op die manier, individueel. Dus dat zit, ja, er niet in. Dus ik denk dat de kans, als het gaat om de inheemse bevolking en herstelbetalingen, dat die ook dan niet heel erg groot is, of wel? Nou, in Jamaica is er al een team van juristen bij elkaar geroepen. En die zijn bezig de Engelse koning, het Engelse koningshuis, aan te klagen. En daar hebben ze dus, daar moeten ze ook toestemming hebben van hun eigen regering. Dus het is een hele lang, het is een lang proces. Maar het is wel een proces wat op gang komt. Ik hoop echt dat we weg kunnen blijven van het vermengen van historische feiten met geld. Mm-hmm. Geld vertroebelt elke relatie. Hè? Ik bedoel, En niet alle compensatie is met geld exact, uit te drukken. Maar je kunt ook compenseren in de zin van bescherming. Want op dit moment zitten wij met 8000 gewapende Brazilianen die illegaal goud delven in Suriname. Ja. Onze gemeenschappen worden bedreigd. En daarom zijn wij inheemse op zoek naar onze grondrechten. Om onze gronden zelf te kunnen beschermen. Maar als Nederland daarin zou kunnen, en de erkenning, en als Nederland daarin zou kunnen inkomen, dan is daar al een hele grote compensatie geweest. Heel concreet, volgende maand, over een paar weken, komt president Santokki voor een internationaal bezoek naar Nederland. Klopt. Kamerleden die nu meeluisteren kunnen ook dat kader, want hij gaat ook het parlement toespreken, kunnen hem opvragen om die wet echt doorheen te loodsen. Hoop dat Santokki vanuit inheems perspectief ook daar zal staan. He, niet alleen vanuit zijn eigen idee van ontwikkeling, maar inheemse ontwikkeling houdt in harmonie met de natuur. Ja. Dus wij moeten zoeken naar een betere manier om met onze grondstoffen om te gaan. Mevrouw Pierre, heeft u het idee? Want we hebben het gaat heel veel over slavernij. Hè? Als je het hebt in het onderwerp dat hier ook aanraakt, natuurlijk. Vindt u dat de nadruk daar te veel op ligt en dat er wat meer aandacht zou moeten komen voor die inheemse gemeenschappen? Of is dat gaande? Is dat een proces? Kijk, de Afrikaanse gemeenschap, de gemeenschap in Nederland is heel groot. Dat zijn zeg maar. Mm-hmm. Bijna 90% van de mensen in Nederland is, mm-hmm, is van oorsprong Afrikaans. Surinamers in Nederland. Precies. En de inheemse bevolking in Suriname is 4%. Dat zijn ongeveer 24.000 mensen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat de andere groepen dit idee ook tot zich nemen. Ja. Want het is een hele grote en zware tegenstand. Ja. We vechten niet alleen tegen de Nederlandse regering, maar ook tegen hele grote en rijke bedrijven. Ja. Die ons gewoon weg willen vagen. Die goud delven. Dank u wel voor dit pleidooi. Goed. Een nieuwsupdate via de NOS. Taiwan is begonnen met het vaccineren met een vaccin dat in eigen land is ontwikkeld. President Tsai Ing-wen kreeg vanochtend de eerste prik, maar er is kritiek op het vaccin. NOS-correspondent Gary van Pinksteren, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die kritiek er? Wat behelst die? Ja, die kritiek is voornamelijk dat men in Taiwan zelf zegt, en zeker ook de partij die tegenover de partij van Tsai Ing-wen staat, die zegt, ja, dit is helemaal nog niet goed uitgetest. En dat klopt ook, want er is nog geen fase 3 test is er gedaan. Die wordt wel gedaan in Paraguay, dacht ik, maar die is dus nog niet afgerond. Dus het is een beetje voortijdig. Ja. Maar daartegenover zegt de ontwikkelaar, die zegt, nou ja, je hoeft er toch helemaal niet bang voor te zijn dat er iets mis mee is. Want het is een We hebben het al gekeken hoeveel antistoffen je erdoor krijgt. En dat is zeker zo goed als wat je krijgt van AstraZeneca. Dus geloof ons dan maar. We hebben ook geen bijwerkingen gemerkt tot nu toe. Dus volgens ons is het gewoon veilig om te gebruiken. En daar is dus de overheid in meegegaan. Want die hebben het voor voorlopig gebruik goedgekeurd. Ja, wat zijn de argumenten? Want door haast is geboden, hoor. Dat snappen we allemaal met vaccins. Maar zit er een politieke reden achter om zo snel op de markt te komen met dit vaccin? Nou, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er twee dingen achter zitten. Eén is de angst inderdaad voor de Delta-variant. Hè, want Taiwan is tot nu toe vrij goed door de coronacrisis heen gekomen. Maar dat zal een extra angst geven. En het andere is denk ik ook wel omdat de Volksrepubliek China... Die zijn natuurlijk al heel snel met een vaccin gekomen. Taiwan wil ook laten zien dat ze technologisch ver genoeg zijn om met een vaccin snel te komen. En ik denk dat het dus ook een kwestie is van prestige. En inderdaad een kwestie van zo snel mogelijk heel veel vaccins beschikbaar krijgen voor Taiwan. Ja, het is natuurlijk wel uniek hè, dat zo'n klein land een eigen vaccin ontwikkelt. Wat betekent dit eigenlijk voor het draagvlak onder de bevolking in Taiwan? Deze kritiek die er dus is? Nou, het is inderdaad vrij uniek. Er zijn eigenlijk tot nu toe zijn het alleen de grote landen geweest die met een vaccin komen. In Taiwan hebben nu 700.000 mensen zich aangemeld die eventueel dit vaccin willen hebben. Nou, er wonen in Taiwan 23 miljoen mensen. Dus dan lijkt de steun voor dit vaccin op dit moment in ieder geval niet heel sterk. De president heeft wel geprobeerd om die steun duidelijk op te roepen door zichzelf als eerste vandaag te laten vaccineren daarmee. Ze heeft zich bewust niet met AstraZeneca al eerder laten vaccineren. Ze heeft gewacht tot dit vaccin er was om daarmee te zeggen... kijk, ik ben er niet bang voor. Jullie hoeven ook niet bang te zijn. Het is een goed vaccin. Oké. Goed, tot slot. Hoe heet het? Ik weet dat het in het Chinees betekent dat het een hoge klasse vaccin is. Hoe het in het Engels heet, heb ik even niet zo snel bij de hand. Excuses. Okay. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar goed, kijken. Een hoge klasse, dat zou ik er ook aan meegeven als ik de Taiwanese was. Dankjewel, Gary van Pinksteren. De Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze maandag met de spreekwoordelijke en letterlijke schone lei. Kees de Mooi uit Lisse is de kandidaat. Goedemorgen. Zelfstandig ondernemer, luistert vaak naar spraakmakers en is communitylid. Altijd handig. 53 jaar oud en een fanatiek volger van het nieuws? Ja, inderdaad, klopt. Oké, nou, we gaan eens kijken of dat zijn vruchten afwerpt in het resultaat. Komt-ie aan. Ja. Waarschuwingsschoten, wanhopige mensen en soms een vertrekkend vliegtuig. Duidelijk is dat de situatie op het vliegveld van Kabul nog altijd zeer zorgelijk is. In de paniek worden mensen overlopen of verdrukt. Deze week vielen er 20 doden. De duizenden wachtende mensen daar zijn een kwetsbaar doel voor een aanslag. De Amerikaanse regering waarschuwt voor terreuraanvallen op de luchthaven. Dinsdag praten de leiders van de G7-landen over de situatie in Afghanistan. Nederland stuurt extra militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul om te helpen met evacuaties. Het Amerikaanse leger is bezig om alternatieve routes naar het vliegveld op te zetten. Vraag 1. Het land is bang voor aanslagen van welke terroristische groepering? IS. IS, ja, inderdaad. Islamitische Staat. Volgens de Amerikanen zijn de Taliban op de hoogte gebracht van het plan en werken ze mee. Vraag 2. De Taliban zelf zeggen ondertussen honderden strijders naar een vallei te hebben gestuurd waar strijders, die het willen opnemen tegen die Taliban, zich schuilhouden. In welke provincie ligt die vallei? Peshawar. Panjshir zochten wij. Het is de laatste provincie die nog niet in handen is van de Taliban. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Er staan minder woningen te koop en de huizen die er zijn duurder. Vooral voor starters zijn het lastige tijden, zegt het CBS. Maar ja, dat betekent wel dat starters op de woningmarkt, de huurwoningmarkt opgejaagd worden. En ja, ook daar liggen de huurprijzen nou niet op een heel erg laag niveau. Vraag 3. De overhitte huizenmarkt heeft in juli weer een record gebroken. Een bestaande koopwoning was die maand ruim hoeveel procent duurder dan een jaar eerder? 16,3. Ja, 16,3%. De grootste prijsstijging sinds oktober 2000. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Vraag 4. Volgens makelaarsvereniging NVM zijn kopers tegenwoordig gemiddeld hoeveel euro kwijt voor een bestaande woning? 400.000 euro. 400.000, exact gezegd 410.000 euro. En kopers moeten vooral dieper in de buidel tasten voor een vrijstaand huis. Vraag 5 is weer een fragment. Nu is de vraag, wie is dit? We hebben net een wedstrijd gespeeld. En ja, daar ben ik doodziek van. Van hoe dat verlopen is. En ja, laten we ons daarop richten. Ja. Dat is Erik ten Hag. Erik ten Hag, ja, de trainer van Ajax was gisteren op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het gelijkspel van zijn ploeg tegen FC Twente. Vraag 6. Niet alleen het spel van Ajax baarde opzien. Welke speler liep in de eerste helft rond met zijn naam verkeerd gespeld op zijn tenue? Steven Berghuis. Ja, Steven Berghuis. De U en de I waren omgedraaid. En na de rust keerde Berghuis terug met een shirt waarop zijn naam wel goed stond geschreven. Altijd handig, zo'n reserveshirt bij je. Vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen we hier? En daar krijg je hints over. Komt ie aan? Ja. 4. Ik heb te maken met veel lokale verschillen. 3. In de basis zijn bijna alle beperkingen afgeschaft. 2. Mijn ventilatie is nog niet van grote klasse. Stop. Ja? De ventilatie op scholen is nog niet op orde. Ja, dan wil ik het iets specifieker. Het antwoord is... De ventilatie op middelbare scholen... Ja. Ja, we zochten als antwoord de scholen in zijn algemeenheid. Oh, maar we gaan hem goed rekenen, hoor, want u zit duidelijk in de goede richting. Even kijken, de score in deze eerste ronde is een factor van 7. Nou, dat biedt perspectief voor de tweede ronde en een mooie score. Daar komt hij aan. De Nationale Nieuwsquiz. De sportschool van de voorzitter van welke supportersvereniging is beklad en in brand gestoken? Van Feyenoord... Maar dan wil je specifieker. Ja, de roze kameraden. De roze kameraden. Wie heeft gisteren bij de mannen goud gewonnen op het WK BMX? Nicky Man. Ja, zeker. De politie heeft een DNA-spoor van Ridouan Taghi aangetroffen op wat? Een kogelhuls. Ja, op de Haringvlietbrug mogen mensen vanaf vandaag nog maar hoeveel kilometer per uur rijden? 50 kilometer per uur. Zeker. Bij een Poolse supermarkt. In welke stad is vannacht een explosie geweest? Lelystad. Dat is goed. Hoe heet de sprinter die dit weekend zijn tweede etappe won in de Ronde van Spanje? Fabio Jacobsen. Dat is ook goed. Hulporganisaties hebben last van strenge regels die financiering van wat moeten tegengaan? Terrorisme. Zeker. Hoe heet de beroemde Franse artiest die zal worden bijgezet in het Pantheon? Geen idee. Josephine Baker. Bij een wedstrijd tussen Nice en welke andere voetbalclub hebben supporters het veld bestormd? Olympique Marseille. Dat is goed. De premier van welk land treedt naar eigen zeggen in november af? Geen idee. Zweden. Hoe heet de Amerikaanse muzikant die op 84-jarige leeftijd is overleden? Don Everly. Don Everly van de Everly Brothers. Vraag 15. Wat is dit weekend massaal afgeknipt door bezoekers van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Heide. Heide was het goede antwoord geweest, inderdaad. Maar die telt niet meer mee. 9 vragen goed in deze tweede ronde. Dat betekent een eindscore van 63 punten. En dan zeg ik op maandag altijd, de rest moet het nog maar even doen. Oké. Okay. Fijn nou, dat u meedeed. En fingers crossed voor de rest van de week. Want misschien spreken we elkaar vrijdag weer. Dank ook aan Inge Pierre, Dave Ensberg en Marco van Zandwijk voor jullie.